is Radio 1. Middernacht, het begin van maandag 24 januari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian. De documenten gaan over de afgelopen 10 jaar van de vredesonderhandelingen tussen Israël en de Palestijnen. In 2008 stelde het Palestijns gezag Israël voor de meeste Joodse nederzettingen te annexeren. Daarbij zou Israël delen van Oost-Jeruzalem mogen houden. In ruil wilden de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee, zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gazastrook ging aanvallen om een eind te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. De winnaar van de verkiezing in Ivoorkust, Ouattara, heeft een exportverbod afgekondigd voor cacao. Daarmee wil hij de druk opvoeren op de zittende president Bakbo, die weigert op te stappen. Ivoorkust is de grootste producent van cacao ter wereld en een exportverbod zou de geldstroom naar Bakbo moeten afsnijden. De Portugese president Cavaco Silva is herkozen voor een tweede ambtstermijn. De sociaaldemocraat kreeg 53% van de stemmen. Zijn rivaal, de socialist Manuel Alegre, komt rond de 20% uit. De uitslag is een tegenvaller voor de socialistische minderheidsregering in Portugal. De meest getelde vogel in Nederland is opnieuw de huismus. Zo'n 24.000 mensen deden mee aan de jaarlijkse vogeltelling en ze telden samen ongeveer 120.000 huismussen. Op nummer 2 staat de koolmees, gevolgd door de merel, de pimpelmees en de vink. Door het winterweer in december werden er minder winterkoninkjes en ijsvogels geteld. Het weer bewolkt en af en toe valt er wat motregen. Het wordt vannacht niet kouder dan 1 graad of 3. Morgen verandert er weinig, het wordt dan zo'n 7 graden. Dit was het NOS-journaal. Gute Nacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Dan ga je toch slapen, pannenkoek? Het is tijd voor echte Janne. Echte Janne verzamelen! Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom bij Echte Janne van Poont, de radioshow voor echte mannen, goede gasten en wilde wijven. Mijn naam is Jan Roos en ik ben geen kortjakje meer. En ik ben Jan Dijkgraaf. In Echte Janne verbranden wij belastingcenten. Maar de JSF komt er ook en Willem-Alexander gaat gewoon koning worden. Dus waarom zouden wij ons schuldig voelen? Beeld bij het geluid heb je op echtejanne.nl en het werkt weer. De hashtag op Twitter is natuurlijk Echte Janne. En je kunt inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor de stelling in Wat een Geleuter. Gratis telefoonnummer 0800-1121. En de stelling luidt vanavond: wie de rookkliklijn belt is een NSB'er. Ja, en dat ben je zeker? Of mag ik mijn mening nog niet geven, Jan? Nee. Ah. Een echte Jan, ja, dat ben je of dat ben je niet. Dat is genetisch bepaald. Dus ben je de trainer van Feyenoord en besluit je niet meer te praten met een verslaggevertje van een lokale omroep. Omdat je die niet echt je voeten kust en zijn arm niet tot de elleboog in de kont stopt. Ja, dan ben je een ontzettende Johan. Laten we eens even gaan kijken wie een echte Jan of Johan is geweest, Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, daar is hij weer, Maxime Verhagen. Dit is een feest. Een feest van de democratie. Een feest voor de democratie? Ja, dat zou minister Verhagen zelf niet zijn. Want volgens onderzoek van 1Vandaag is hij de minst betrouwbare minister. Ik kan me wel iets bij voorstellen, ja. Hoezo? Nou, je hebt glad, gladder, gladst. Hij is nog erger dan Donner. Ja. Nou, nog minder gewaardeerd dan Donner, ja. Nou ja, misschien heeft het ook iets te maken met Wikileaks, waaruit blijkt dat hij eigenlijk een soort grote vriend van de Amerikanen is. Of laten we zeggen... Nou, één ding weet ik zeker, Jan. De paling in Nederland zal niet uitsterven, want we houden Maxime Verhagen. Maar, dus ik zou zeggen Johan, maar ik geloof dat we weer niet op één lijn gaan zitten. Dat dacht ik niet, want ik vind hem namelijk een hele leuke minister. Ja, waarom? Een politicus die glad is. Een politicus die wil harde zaken, alle harde nootjes wil kraken. Ja, ik ben er wel gek op. Oké, okay. Patricia Pai. Hallo. Met Connie. Met Connie? Ja. Dag Trout. Met wie spreek ik? Met Patricia. Wat was dit, Jan? Ja, die Patricia Pai is boos op Robert Jensen... want die heeft volgens haar om zijn krakkemikkige kijkcijfers op te krikken... een telefoongesprek tussen de hartsvriendinnen Connie Breukhoven en Pai uitgevonden. Oh, die hebben ruzie, toch? Die hebben mot, ja, 100 jaar. Weet ik veel, boeien. Wie maar, de oudste is? Ja, geen idee. Maar in elk geval, ja, Pai die is dan niet zo slim... om die kijkcijfers niet verder op te krikken door de bek te houden. Nee, die dreigt met een advocaat en die gaat booslopen doen in allerlei kranten. Ja, dan ben je dus gewoon een hele kleine Johan. Maar kun je wat vertellen? Die Patricia Pai en die Robert Jensen... die hebben hier dit wel vaker met elkaar gehad, ja? Hoor. Ja, die doen dan een probleempje veroorzaken... Express. En dan in de media komen. Oh. En dan is zij boos op hem en hij is boos op haar. En dan gaan ze uit eten en dan komt het weer goed. En dan staan ze 5 keer in de privé. Johan dus. En dat levert op. Ja, vreselijke Johan. Ja. Daar komt hij, hoor. Ik durf het bijna zeg niet het, te Jan, zeggen. Zeg het, Jan. Daar komt hij. Ben Sanders. Ik heb ook niet eens geoefend eigenlijk, om eerlijk te zijn. I was roaming around, always looking down and all. Ja, dit wandelende notitieboekje, die heeft The Voice of Holland gewonnen. Jij zegt lekker belangrijk, ik zeg het ook. Ja, ik kijk niet naar al die achterliggende programma's. Nee, kijken toch 3,7 miljoen mensen naar zo'n wat finale. Is er toch met dit land aan de hand? Ja. Talentenjachten, dat deden ze in 1930. Het is boer zoekt vrouwen in het klein. Hè? Heb jij gekeken naar dit? Naar Ben Sanders. Ja? Nee, sorry. Oh, dus je weet ook niet of hij echt kan zingen? Ja, hij kan wel zingen. Ja. Hij zit helemaal onder de plakplaatjes, dat weet ik wel. En zijn broer heeft volgens mij een andere show gewonnen. Popstars. Ja, sorry, maar ik kan hier niks mee. Nee, nou, dan zeg je gewoon wat we altijd zeggen bij mensen waar we niks mee kunnen, toch? Dan zeg jij, Johan, natuurlijk. Hey, dan gaan we naar onze laatste. Dries Roelvink. Nou, 25 jaar spring je wel een gat in de lucht als dat eindelijk een keer gebeurt. Ja, Dries... Dries Roelvink? De vraag bij die Dries... Die heb jij toch ontslagen? De vraag, ja, dat heb ik zeker. Ja, en volkomen terecht. Ja. Ja. En nu ga je hem ophemelen? Kijk, de vraag was de afgelopen week... komt hij boven Bonnie Sinclair uit bij de nationale IQ-test of niet? Bonnie Sinclair scoorde 52 punten, want ze drukte steeds te laat. Ja, ja, nou, precies. En Dries die werd van tevoren keihard uitgelachen... maar die scoort gewoon zwaar boven gemiddeld 102 punten. Ongelooflijk. Dus een soort genie, toch? En dat alleen lagere school, die man. Ja, maar dat betekent dat die gele zwembroek... en dat niet opnemen als wij bellen om hem een hit te bezorgen... dat is allemaal strategie. Dat is geen dommigheid, dat is strategie. Dus alsnog zeg ik, hij komt nooit meer bij ons in de show. Hij bekijkt het maar het is wel een echte Jan. Echte Jan of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan, echte Jan. Of Johan. Dries Roelvink, een echte Jan. Ja, we gaan nu... Je hebt hem ontslagen. We gaan nu naar het IQ boven de 140. Ja, want het is tijd voor de man die ons mogelijk heeft gemaakt. De man die bij Poont bekend staat als Omeroon. De intellectueel van de PvdA. Oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. En nu backbencher. Weggekropen achter de brede rug van Job Cohen. Ronald Plasterk. Goedenavond. Goedenavond. Welkom in Goedenacht. Ja. En spijt? Nee. Nee? Nee. Nou, dat is dan mooi om te horen. Nee, ik heb geen moment gehad. Ik ben, waar heeft u het over? Nou ja, ik neem aan over het feit dat ik... daar ging ik maar vanuit, want u zei... backbench, dat ik in de kamer ben gaan zitten. Daar had ik niet over. Dat, Link? Over Poont. Nee, Link. Wacht even. Het vertrek Link. Van Link. Ja. Nou, dat vond ik wel... Ja, hoe zou ik zeggen, naar. Ik heb die mensen ontmoet en van die redactie. En dat waren allemaal hele bevlogen... Lieve mensen. Ja, idealistische mensen, dat meen ik echt. Maar ja, het was daar alle signalen stonden op rood. De financiën gingen niet goed. Er kwamen allemaal negatieve rapporten over de organisatie. En hun eigen doelstellingen haalden ze niet. Ja, het was eigenlijk helemaal niks, hè? Nou ja, dan kun je niet anders. Dus nee, maar het was echt... Een groene omroep, hè, moest het zijn, geloof ik. En dan laten ze Floortje Dessing voor 2 ton de hele wereld rondvliegen. Nee, maar kijk, wat je moet doen als je als minister over zoiets oordeelt... dan krijg je adviezen en dan wordt het beoordeeld aan de hand van hun eigen voornemens. Hè. Dus je wordt voor 5 jaar als aspirant toegelaten. Mag je eigen criteria maken, maar dan word je dan wel beoordeeld. Eén daarvan was bijvoorbeeld om leidend te zijn op het internet. Ja. En interactief. En daar was niet zoveel van gekomen. En ja, dus ik vond het echt jammer. Maar slaap je daar slecht van zo'n beslissing of niet? Nou, uiteindelijk niet omdat het... Ja, er waren 3 adviezen. Die waren alle 3 eigenlijk. Ja. Stonden stoplicht op rood. En dan, als ik dan nog zou gaan zeggen... Ja, maar ik vind jullie zulke schatten van mensen... Dan wordt het echt willekeur. En dat zou je niet willen. Dus... Nee, het gaat niet om hoe lief ze zijn. Het gaat erom wat ze op televisie brengen. Ja. Dat was niet best.

En ook al zegt hij stilistisch geen topper te zijn, sinds komt de vrouw bij de dokter, loopt hij binnen op zijn boeken. En dan hebben we het natuurlijk over Raymond van der Klundert, beter bekend als Kluun. Goedenavond, Kluun. Goedenavond, heren. Dat wordt wat, hè, dat boek? Ja, het dreigt wel zo te worden, ja. Ja, want we schrokken ons kapot zaterdag in de Volkskrant. Er gaat iets niet goed, Kluun. Arjan Peters van de Volkskrant, die Kluun de hemel in prijst. Wat is er aan de hand, Kluun? Ben je aan het conformeren? Ik heb ineens nieuwe vrienden, lijkt het wel. Ja, maar met zulke vrienden, hè? Ja, nee, als het zo doorgaat, dan gaan we wellicht wel met hem op vakantie deze zomer. Zitten over te denken, mijn vrouw en ik. Want hij begint met het hele stuk van bevangen door vooroordelen en argwaan. He, begon ik aan roman Haantjes. Dan denk je, nou, die zure Volkskrantlezer, Arjan Peters, die dacht van, nou, ik ga eens even lekker die commerciële huf eraf zeiken. En toen bleek het een goed boek te zijn, Kluun. Je eerste. Ja, wat een narigheid voor veel mensen. Het is toch jammer dat je af en toe je vooroordelen niet bevestigd ziet. Ja. Hoe groot is de... Ik vond het wel leuk hoe die dat opbouwde, wel eerlijk. Ja, en dan nog zo'n afzijkadertje op het eind, hè? Ja, ook geen moeite mee. Nee, precies. Hey, wat is de eerste druk? 80.000. Oh, dat valt een beetje tegen. Dat valt mee, hè? Nou, ja, tegen dus. Ja, hoe kan dat nou? Herman Koch geloof ik 120.000. Dat bedoel ik. Dus we zijn bescheiden. Dat je dat pikt. Maar binnen hoeveel tijd komt de tweede druk, denk je? Zaterdag. Nou, als het zo doorgaat, ik denk dat het meer weken dan maanden wordt. Precies. Hey, en een roze en een witte cover, daar komt dan weer de commerciële hond om de hoek kijken, toch? Ja, het slaat natuurlijk niet eens op, maar hetgene wat je het beste staat. Ja, maar er zijn dus mensen die gewoon zeggen, we gooien ze allebei maar in het winkelwagentje straks. Ik zag ergens op Twitter iemand die zei van, ik kreeg hem twee keer, ja. Ik denk van, nou, dan, de slag is al gewonnen. Ja. Hey Kluun, even een beetje een makkelijke vraag. Waar gaat die over? Haantjes? Want ik bedoel, het verhaal met de vrouw die overleden is... en dan dat hebben we gehad, geloof ik, hè? Ja, gelukkig wel. Haantjes gaat over het Amsterdam van 1998... waar iedereen nog geld verdiende en alles kon. En Amsterdam leek af. En in dat jaar zijn de Gay Games in Amsterdam. En Stijn en Frenk, die je nog kent van Komt de Vrouw bij de Dokter... die krijgen een idee binnen... van een nicht en te denken, nou, dit is zo'n briljant idee. Roze, wit, blauwe vlaggen en elk land zijn eigen gay vlag. Ja, en dan zijn ze wat overmoedig en bestellen ze wat veel producten. En ze doen eigenlijk alles fout. Ja, nu begrijp ik het, want de hele verhaal, dat ruikt naar literatuur. En dan schijn je ook nog wraak te nemen op een of andere organisator. Ja, nou, dat zei Arjan Peters, maar... Nee hoor, ik ben niet zo wraakzuchtig. En bovendien is daar ben ik blij om. Zoals je bij mijn boeken weet, het is voor grotendeels fictie. Kluun, ik moet eerlijk zeggen, ik krijg het parool nog binnen. Dat komt omdat Barbara van Beukering mijn opzegging niet echt snel behandelt. En daar sta je mooi in de PS. En ik denk, even mijn goede vriend Kluun lezen. En wat zeg jij daar nou? Vertel eens, wat zei ik? Komt een vrouw bij de dokter, krijgt straks hetzelfde aanzien als Turks fruit... Nou, is dat uit zullen we zeggen dat uit een verband is getrokken? Nee, wat ik zeg is, wordt dit een klassieker? Wordt dit over 20 jaar nog gezien? Dan zeg ik, ja, want wat het boek doet, bij een hele grote groep mensen, is datgene wat literatuur hoort te doen. Het volledig door elkaar husselen van je gevoelens en de dingen die je al vond of die je door dit boek ineens vindt. Dus ik hoef me geen zorgen te maken dat jij van het niveau Jan Wolkers voelt? Nee, want dat zeg ik ook. En Jan Wolkers is literair technisch gezien zit hij een paar stappen hoger. Echt maar meestal bij een goede column zeg je hij raakt je. Namelijk je bent er volledig mee eens of je walgt ervan. Mm-hmm. Hoe is het percentage bij Komt een vrouw bij de dokter geweest voor jouw gevoel? Hoe wil je het mee eens? Of wil je het zo? Of hoe mensen met de hoofdpersoon... en laten we aannemen dat hij een beetje op jou lijkt. Versie, hè? Precies. Hoe denken mensen over de hoofdpersoon? Nou, ik denk niet dat er hele volksstammen zullen zijn die zeggen... nou, dat vind ik een toffe peer. Ja, dat is een goed voorbeeld. Maar ja, goed, dingen lopen zoals ze lopen. Ja. Zullen we een spelletje gaan doen? Ja, leuk. Ja. Ja, daar bellen we voor, Kluun. Want allemaal leuk en aardig, meer dan 1 miljoen boeken verkopen. Maar er zijn natuurlijk belangrijke zaken in het leven. Ja, daarom inderdaad. Moeten we ergens over gaan. Precies. Ja. En waar gaat het over? Ben je een echte Jan of Johan? En dat is de vraag. Je krijgt 20 keuzevragen. Je kunt 5 punten per vraag scoren. Dan gaan we het eigenlijk bepalen of je verdere leven nog wel zin heeft, Kluun. Ik hoop het. Want ik heb wel een gezin natuurlijk, dus ik hoop wel toch dat het... Maar we gunnen je ook het allerbeste. Je moet alleen eruit komen als een echte Jan. Ja. Ik ga mijn best doen. Want niemand wil een Johan zijn. Dat is toch wel de basis, Kluun? Ja. Komt-ie. Max Pam of Arjan Peters? Ja, Arjan Peters. Ja, natuurlijk. De grote kontenkussen van Nederland. Dat zou ik ook doen, hoor. Tuurlijk. Feyenoord of PSV? Oh, sorry, Kluun, je was nog even aan het praten. Nee, ga door. Ga jij maar door het jullie programma. Daar heb je een punt. Feyenoord of PSV? Dan toch Feyenoord. De film of het boek? Het boek. Nuance of gestrekt been? Nuance. Oh? Ja. Ja. Stijn of Barry Atsma? Barry Atsma. Vlees of vis? Vlees. Gaat goed, hoor. Halina Rijn of Caries van Houten? Caries van Houten. Ja, dat heb ik gehoord. YOLO of Rob Hoogland? Ik heb geen idee. Nou, YOLO, dat is die man ik zou van zeggen, Yo.nl. Niet YOLO. Rob Hoogland is van de Telegraaf. En ik zou de laatste zeggen. Nou, dan zeg ik de eerste maar. Tjonge, oh, wat is een recalcitrant, zeg. Nou, bedankt, Kluun, mazzel. Gezin of carrière? Godsamme. Eerlijk? Volgens mij barst mijn vrouw in lachen uit als ik gezin zeg, dus carrière. Wat een raar compromis, zeg. Nee, vind ik een goed antwoord. Ja, vind je goed antwoord? Ja, gewoon eerlijk. Ja, goed antwoord. Seks of tv kijken? Seks. Paul Verhoeven of Reinoud Oelemans? Ja, Reinoud. Ja. Oh. Cocaïne of bier? Bier. Monogaam of vreemdgaan? Als keuze? Ja. Dan ga ik niet voor de monogamie. Ga je dan, niet? Dat zou niet geloofwaardig zijn. Nee. Nou ja, het kan toch dat je... Dat was toch fictie? Newborn Christian, dat je denkt van nou, dat doe ik niet meer. Nou, nee, ik principieel niet, nee. Ja, nou goed. GroenLinks of VVD? Is een moeilijke... Ja, nee, man. Het is bijna GroenLinks geworden, maar het wordt toch VVD. Wou ik zeggen, je hebt miljoenen verdiend. Een beetje op je poen letten. Katja of Birgit? Van de zusjes? Ja. Ja, dan Birgit. Waarom? Ja. Val je niet op grote borsten? Absoluut wel, maar ik heb laatst met Birgit een fotosessie gehad en ook een feestje meegemaakt. Ik vind Birgit stouter. Ja, ze heeft mooie ogen. Is nog tot vreemdgaan gekomen, of niet? Nee. Dat, ik heb net een kindje gehad, geloof ik. Het aanbod heb ik in overweging genomen, maar ik kon niet. Afval of accepteren? Accepteren. Oh, je doet het wel goed. Gaat lekker, hoor. Twitter of e-mail? Gewetensvraag. Dan Twitter de laatste tijd, ja. Nieuwe Revue of Actueel Man? Nou, dus volgende week ben ik mijn column kwijt. Nieuwe Revue. Roze of witte boekcover? Roze. Oh. Ja. Turk of Marokkanen? Ja. Turken. En dan de bonusvraag. Ben je een echte Jan of een Johan? Ja, ik doe hier aan mee. S'nachts om 12. Dan wil ik ook een echte Jan zijn. Nou, dat klopt. 75 punten. 75 punten. Dat is een 7,5, Luun. Dat is niet slecht, hoor. Okay. Beter dan op school waarschijnlijk vroeger. Nou, onderschat me niet, hoor, jongens. Ja, doe ik wel eigenlijk op school betreft. Was je goed op school, Luun? Ja, jongen, ik was echt... Nou, het is geen cum laude ateneum geweest, maar echt... Twee vingers in de neus. Ja? Het pakket wel, hoor, dat wel. Maar... Nou ja, toch gefeliciteerd. Ik vind het knap van je. Hey, Kluun. Maar toch. Je hebt maar toch gefeliciteerd. Nee, hartstikke goed. Hey, Kluun, dat boek, dat boek maakt nu niet meer uit, hè? Of dat nog wat wordt. Want, nee, ik ben klaar. Ja, ik ben echt, jouw leven heeft nog zin. Ja, niks meer aan doen verder. En ik zal je wat vertellen. Jij krijgt een echte Janne-t-shirt. Oeh, dat vind ik wel heel cool. Dat ga je ook dragen. Ik ga beloven dat ik minimaal één fotosessie dat shirt aandoe, met trots. Kijk, zo moeten we met elkaar omgaan, Kluun. Ontzettend bedankt voor je tijd. Als actueel columnist of zo. Ah, joh, we maken het uit. Ja, dat is over nu. Ontzettend bedankt en succes, hè. Want, dank je wel. Ik hoor de miljoen alweer glijden, hoor. Ja, volgens mij. Je hoeft wat dat betreft geen medelijden te hebben. Doen we zeker niet. Kluun, dank je wel. Prettige avond verder. Oké, jullie ook. Dank je. Ja, de liefhebbers van muziek uit de jaren 70 komen vanavond aardig aan hun trekken. Voor luisteraars die Crosby, Stills, Nash en Young wel kennen... dit nummer is nog van de Stills Young Band. En dan hebben we het over 1976. Hé, toen was ik nog zaad, toen Jan. Piet Kleine goud won op de Olympische Spelen in Innsbruck. De Concorde de eerste vlucht maakte en Winston Gestanowicz werd geboren. Wie? to do in stormy weather. Long may you run. Long may you run. Long may you run. Although these changes have gone, with your chrome heart shining in the sun. Long. Well, it was back in Blind River in 1962 when I last saw you alive. But we missed that ship on the long decline. Long may you run. Long may you. Waves singing Caroline, oh Caroline, no, rolling down that empty ocean road, get into the surf on time. Long may you run, long may you run, although these changes have come. Volgens mij praatte een radioamateur door het uitlijkje van de muziek heen. Hoorde je dat ook, Jan? Vriend. Hey, dat was Neil Young met Long May You Run. God zeg, wat een heerlijke, trage muziek. Lekker, hè? Ja, het heeft ook iets dat machinale, alsof het een trein, weet je, tjoek, ja. Tjoek, tjoek, tjoek, wat Roxy Music ook had, Brian Ferry. Een beetje babyboomers muziek, hè? Ik ben geloof ik ietsje jonger dan babyboomers, maar ja, dus net de 70's. Al. Nou ja, het scheelt een paar jaar. Ja. Is, hou je van Neil Young, Jan? Ja, dat is mijn jeugd, hè. Meen je dat nou? Ja, sorry. Wat een jeugd, man. Ik heb er nog gespeeld met een vriend van mij, dit liedje ook. Dat heb ik zelfs van hem eerder gehoord en toen na de hand pas de plaat gehoord. Dus hij zei ook, ik ben nog een liedje. U speelt een instrument? Nou, een paar akkoorden. Gitaar? Ja. Nou, hartstikke leuk. Over een ander instrument wat niet helemaal zo echt functioneert in uw leven... De PvdA. Oh ja, spelen we ook, ja. 18 zetels. Vandaag in de peiling. Ja, we hebben er 30 in de Kamer, dus... Nee, ja. Maar kom op, de peiling telt niet. En het zijn altijd maar momentopnames, ja, blablabla. Palingen, de peilingen zijn palingen. Maar de SP niet goed is vandaag erop en erover gegaan. 19 voor de SP, 18 voor de PvdA. Nou, dat is dus mooi voor de SP. Nee, kom op. Nee, maar goed. Iets meer... Nou ja, ik zeg dat even over die 30 zetels, omdat er soms heel erg wordt gesomberd. En dan uiteindelijk tellen de verkiezingen. En bij de verkiezingen waren we inderdaad 1 zetel kleiner dan Mark Rutte. En dat is jammer en dat is vervelend. En het is ook vervelend dat rechts net 1 zetel meerderheid heeft. Maar laten we nou niet doen. Want nu sta je met lege handen. Nou ja, nu scheelt het dus in de Tweede Kamer 1 zetel. En de verkiezingen voor de Eerste Kamer... Niet of wel in de regering. Sorry? Niet ofwel in de regering. Nee, dat is waar. Ja. Dus dat komt ook door die verkiezingsuitslag. Dus dat in die zin. Maar in diezelfde peilingen zie je dus dat bijvoorbeeld Mark Rutte naar 35 stijgt en jullie naar 18 glijden. Dat betekent namelijk dat hij iets goed doet en jullie iets fout. Ja, maar je zag ook, en ik geloof nog een week geleden was de peiling dat als er nou verkiezingen worden gehouden, dat er dus deze coalitie in de Eerste Kamer geen meerderheid zou halen. Ik geloof, in de peiling van vandaag is het weer wel een meerderheid. Dus dat wordt een reuze spannend. Dus ik, nou ja, we hebben nog, wat is het, een dikke maand. Ja, en ik hoop dat daar een hoop gaat gebeuren. Maar goed gaat het niet. Wat is het probleem, denkt u? Ja, ik denk dat, en dat kan ik me ook nog wel weer voorstellen, ook dat mensen in het land ook denken, daar zit een nieuwe regering en die Mark Rutte, dat is toch een jovele vent en die is helder en die zegt wat hij vindt en ze gaan wat dingen doen en geeft ze nou zijn kans. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat er een tijdje is waarin je is denkt... Is dat uniek, zeggen wat je vindt? Nee, maar wat altijd zo is, is dat een nieuw aangetreden regering, hadden wij ook, die krijgt gewoon een paar maanden de benefit. Die gaat 100 dagen het land in. Nee, maar wij hadden in het begin ook allemaal, alle ministers en het kabinet als geheel, hele hoge vertrouwenscijfers. En dat blijft een tijdje zo. En op een gegeven moment gaan mensen denken, ja, maar wat komt er eigenlijk van? En dan valt het toch een beetje tegen. En dan, dus, ja. Maar ik herinner me toch niet dat destijds de VVD halveerde, hoor, ten opzichte van het werkelijke zeteltal in de peilingen. Nee, nou ja. Maar... Er is toch wel iets aan de hand bij de PvdA? Het gaat toch gewoon slecht? En anders hoor ik graag wat er goed gaat. Dan. De peiling gaat nu niet zo goed. Dat is natuurlijk onmiskenbaar. Maar daarom zeg ik ook, we hebben nog een maand te gaan tot aan de verkiezingen voor de Staten. Maar... Ook is belangrijk voor de Eerste Kamer. En daarvoor is het toch nog krap wat er uiteindelijk uitkomt. Dus ik heb daar, we moeten er hard tegen gaan. Wat gaat er niet goed? Ja, maar ik ben er ook helemaal niet voor om nou te veel te gaan zitten navelstaren. Ik wil het graag hebben over onze plannen voor hoe het met land moet. Wat gaat er goed? Dan noemen we hem even andersom. De positieve insteek. Wat doet de PvdA goed? We hebben een heel goed programma. We hebben dus veel betere opvattingen over hoe het met land zou moeten. Het slaat alleen niet aan in het land. Nou ja, wat ik net al zei, ik denk dat veel mensen in het land zullen zeggen, nou, de Rutte en de zijne zitten er nou net, laat ze nou maar even wat doen. En daar dus positief over, ja, maar zijn. U kunt er niet zeggen van, ja, Rutte zit er net en daarom vinden mensen hem het wel goed doen. En daarom krijgen wij nog maar 18 zetels in de peilingen. Dat komt toch gewoon omdat de PvdA gewoon heel slecht bezig is. Nee, dat vind ik niet. Ik denk dat we heldere alternatieven hebben, dat we ook... Maar die komen niet helemaal over. Nou, bij de discussies die nu spelen, kijk, ik moet het nog zien. Als het nou, dat is ook wat interessant aan die peiling. Het is dezelfde peiling waarin dus mensen enthousiast op de partij van Rutte stemmen, zeggen ze dat het belangrijkste onderwerp waar hij nu mee komt, namelijk de nieuwe missie in Afghanistan, dat ze daar niet mee eens zijn. Dus dan wordt het toch nog wel interessant. En ik moet ook nog zien wat mensen uiteindelijk, als het op stemmen aankomt, wat ze dan gaan stemmen. Want zo helder is dat standpunt helemaal niet. Maar dat geldt ook voor onderwijs. Mensen zijn het er niet mee eens dat er zo weinig wordt geïnvesteerd in onderwijs. Dat geldt ook voor inkomensverdeling. Hè. Mensen vinden eigenlijk dat het helemaal niet eerlijk is wat er gebeurt. En tegelijkertijd zie je inderdaad dat als je vraagt op welke partij zou je nu stemmen, dat wij nog niet zo goed afkomen. Ja. Nou, dat zullen we zien. Jan Dijkgraaf vroeg u net tot twee keer aan toe, wat gaat er niet goed? U gaf het antwoord niet. Zal ik het wel doen? Job Cohen. Ja, dat ben ik dus helemaal niet mee eens. Nee? Ja. Nee. Ik denk dat... Hij doet het goed? Ja, je ziet ook altijd hoe dat gaat. Een half jaar geleden was het Hosanna. Hè. Toen was het helemaal binnengehaald. Ja, maar toen had hij nog niet veel gedaan. Ja, maar toen kenden mensen hem ook. Ja, als burgemeester. Hey Jan, maar het is wel interessant. Iemand die het opneemt voor Job Cohen. Ja. Ik zeg, die geven wij gewoon de ruimte. Ja, dat vind ik ook. En ik denk ook, ik ben ook van overtuigd dat mensen op een gegeven moment zeggen, nou, het is wel leuk. Het gaat er niet alleen maar om wie de beste soundbite heeft. Maar gewoon iemand met een wat bezonken en een rustig oordeel. Waarvan je denkt, nou, als ik nou mijn autosleutels zou moeten afgeven, of de verantwoordelijkheid voor het land, aan wie zou ik dat dan doen? En dat ze dan bij Job uitkomen. Dus ik sta er helemaal achter. Maar ja, je autosleutels aan iemand uitleveren of vertrouwen hebben om het land te leiden. Nee, maar ik bedoel als beeld van aan wie zou je nou dingen toevertrouwen? Ja, het is geen tweedehands auto verkopen, dat zijn we met u eens. Ja. Ja, maar goed, het zou de oppositieleider moeten zijn. Hij is niet zichtbaar. Nou, we hebben vorige week in de brakke grond hebben we een hele goede dag gehad. Nou, dat was meer een theatervoorstelling. Nou ja, dan zie je hoe dat gaat. Dus dan de volgende dag de kranten maken allemaal dat fotootje. Poppenkast, ja. Stom, hè? Maar ik ben er de hele dag, ik ben er de hele dag geweest. En ik vond het echt een inspirerende dag met mensen van verschillende linkse partijen. Maar die foto, ook. Dat is toch gewoon stom? Nou ja, achteraf ben je niet blij dat er zo... Maar eerlijk gezegd heeft ook Emiel Roemer in die poppenkast gestaan. Ja. Ik heb er trouwens zelf ook in gestaan. Ook stom. Ja, nee, dan hebben we met z'n allen... Ik vind dat u helemaal gelijk heeft, hoor. Want ik heb namelijk op internet gekeken naar een ander Nederland. Het was inderdaad inspirerend. Want daar kan je een cabaretvoorstelling over schrijven. Wat was dit een ander Nederland? dan ben ik toch wel blij dat we in het Nederland van nu zitten. Ja, misschien had je moeten komen. Ja, was het beter om het live te zien? Ja, ik vond het echt. Ik vond het ook het was prima. Ik had ook een goed gevoel die dag. En ook omdat mensen over verschillen heen stapten. Hè, want er werd altijd tussen GroenLinks en SP en PvdA. Dat is ook logisch. Heb je ook alweer dat soms verschillen worden uitvergroot. En mensen ook denken van ja, de kiezer kan maar naar een van die partijen gaan op een gegeven moment. En nu merk je zo'n stemming van jongens, daar gaat het uiteindelijk niet om. En wat vond u van de speech van Jolanda Sap? Die vond ik goed. Oh, echt? Ah, kom op. Ja. Maar dat wordt wel lastig, want het was ook heel slecht. Ja, nou ja, ja, wij zijn kritisch. Ja, jullie zijn heel kritisch, ik merk het. Ja, dat, dat mag u ook zijn. Dat is een nieuw geluid, kritisch op links. Nee, maar goed. Bij de publieke omroep. Ze was het, de gasten werd er toegejuicht. Ze werd onderbroken door applaus waar ze inderdaad niet op gerekend had. Nou, des te beter. Dus moet je aan wennen. Schrok er een beetje van. En dat begreep ik er wel weer. Dat was wel charmant. Ik vond het wel leuk. Ja. Maar het gekke is, hè, links roept altijd van tegen tweedeling in het land. Toch? Dat is Job Cohen, de grote man van geen tweedeling in het land. En wat ga je doen? Je gaat een ander Nederland presenteren. Nee, wacht eens even. Die tweedeling die is gebracht. We hebben nu een minister-president die zegt, jullie moeten bij de volgende verkiezingen stemmen. Maakt niet zoveel uit als je maar stemt op de PVV, de VVD of het CDA. Ja. Ongekend. Heeft dan nooit een minister-president in Europa of een premier heeft gezegd, stem maar op een partij zoals de PVV. Dus ongekend. En rechts likt zijn vingers erbij af. En dan denk ik, ja, er wordt gepolariseerd. Maar Job Cohen heeft toch hetzelfde geroepen bij de studentenprotesten? Stem op ons. Nee, maar goed, dat is ook normaal. Dus dat Rutte zegt stem VVD, dat is nog tot daar aan toe. Maar dat hij dus zegt stem PVV, CDA of VVD, vond ik echt. En Job Cohen zei bij de studentendemonstraties, stem op D66, PvdA, GroenLinks, zodat het kabinet op dit moment geen meerderheid in de Eerste Kamer krijgt. Dus het is exact hetzelfde. Nee, maar het is het spiegelbeeld van wat er door de minister-president nu in gang is gezet. Dus ik ben het ermee eens dat je nu een splitsing van de geesten ziet. Maar dat is toch in gang gezet door het polariseren. Dat is ook wel interessant, ik wil er niet op doorgaan, maar in de 60 jaren was het links of 70 jaren links dat polariseerde. Nu komt dat polariseren van rechts. Maar je kan toch niet zeggen van Mark Rutte heeft gezegd, namelijk stem op ons. Ja, dat is eigenlijk niet goed, maar omdat hij het heeft gezegd, doen wij het exact hetzelfde. Jan, het spiegelen. Er is nog een partij die de hete adem in de nek blaast van de PvdA. Zullen we daar eens naartoe? Ja, vind je dat goed? We komen straks weer terug, meneer Plastek. Ja, want omdat we bij Echte Janne erg voor meer vrouwen in de politiek zijn, hebben we al maanden de rubriek Het Haagse Geluid. Meestal met Janine Hennis. Maar laten we eerlijk zijn, in Den Haag gebeurt het niet meer. Europa is de baas. Dus gingen we in Brussel op mooie vrouwenjacht. En dit is het resultaat. Het geluid uit Brussel met Maartje Schaken. Marietje Schaken, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Ben jij nu ook in Brussel? Jazeker. Europarlementariër voor, zeg het zelf maar. Voor een splinter. Voor D66. Ja. Dat is waar, maal 66. Maar wij zijn gek op je, Marietje. Dat moet je eerlijk weten. Waarom is Europa belangrijker dan Nederland? Nou, in Europa moeten we samen afspraken maken om problemen in de wereld op te lossen. En je ziet, net als waar het gesprek net over ging, dat er in Nederland een hele naar binnen gekeerde blik is. Terwijl we concurrentie van China hebben, van de Verenigde Staten. En we echt moeten samenwerken om de economie gezond te houden. Maar ook om over andere problemen zoals klimaat, migratie, samen na te denken. Maar jullie beslissen over 80% van onze wetten, lezen we altijd. Ja, ja. Dat klopt. Waarom worden jullie zo, een beetje, waarom laat iedereen jullie links liggen? Ja, dat is voor mij ook af en toe een raadsel. Maar ik ben ervan overtuigd dat er snel een verandering in gaat komen. Ja, over veranderingen gesproken. Tunesië. Ja. Wat vinden jullie daar in Europa van? Nou, het is spannend wat er nu gaat gebeuren. Maar het is in elk geval een heel hoopvol teken dat de mensen daar zich hebben uitgesproken voor meer vrijheden, meer kansen. En we moeten daar kritisch naar blijven kijken. En we willen dat er snel vrije en eerlijke verkiezingen komen. Zodat mensen zelf kunnen beslissen wie er aan de macht is in het land. Was dat niet het land waar Frankrijk de oproerpolitie weer naartoe wilde sturen? Ja, dat vond ik echt een schandalig voorstel. En ik heb ook meteen om opheldering gevraagd bij de Franse vertegenwoordiging in de EU, maar ook aan de Europese Commissie. En? En die heeft daar nog geen antwoord op gegeven. Oh, dat schiet lekker op. Ik denk, die zit in hun boek te poepen daar in Parijs. Maar dat, werd niet gewaardeerd. En er moet steun zijn aan de mensen die terecht om meer vrijheid, minder corruptie, meer kansen vragen. Marietje, mag ik wat vragen? Ja, zeker. Dan gooien we dus zo'n, die dictator is zelf weggelopen. En alle politieke gevangenen zijn vrijgelaten. En er zitten allemaal moslimfundamentalisten bij. Hebben we dan niet de angst dat we straks daar dan een soort kleine Irannetjes krijgen? Nou, ik kijk, democratie is één kant, maar... Ja, en het is natuurlijk altijd afwachten waar mensen voor kiezen. Maar het is wel belangrijk dat mensen zelf kunnen kiezen wie hun leiders zijn. En daar moet de EU ook op blijven letten dat er niet een nieuwe regering komt die ook de vrijheden van mensen inperkt. Maar vooralsnog denk ik niet dat dat aan de orde is. En is het vooral belangrijk dat er eerst vrije verkiezingen zijn. Het is een hoogopgeleide jonge bevolking die zich duidelijk heeft uitgesproken. Ook de vrouwen hebben heel erg meegedaan aan die demonstraties. Ja, vrouwen, ja. Nou, hun rechten zijn heel belangrijk. Ja, en onder extremistische overheden, zoals in bijvoorbeeld Iran, zie je dat vrouwen ontzettend lijden. En ik ga ervan uit dat mensen in Tunesië nu echt die vrijheid willen opbouwen en in hun eigen handen willen nemen. Ja, over Iran gesproken, Marietje. Dan is daar wat aan de hand. En dan gaan wij op Twitter, jij ook, allemaal van die groene twibbens maken. Gaan we onze fotootjes groen maken en dan gaan we de mensen in Iran redden. Helpt dat nou? Dat is het enige wat we doen, hoor. Nee, wat nog meer dan? Dat viel het meest op, namelijk. Dat viel op en ik denk ook dat het de mensen in Iran zeker een hart onder de riem steekt. Want die zitten ook op internet, ondanks alle censuur die de overheid probeert op te leggen. Maar je ziet eigenlijk dat de internationale gemeenschap nog veel te veel op het nucleaire vraagstuk richt. En het is nu tijd dat er veel meer aandacht komt voor de mensenrechten situatie. Dus daar probeer ik ook verandering in te brengen. Mooi. Catherine Ashton die heeft de onderhandelingen geleid, of tenminste de poging tot onderhandelingen in Turkije afgelopen weekend. En die zijn echt mislukt. Dus ik hoop dat ze nu wil gaan nadenken over het bestraffen van mensen die de mensenrechten precies. Daar grof schenden. Ja, nou, dat hopen we ook, dat het allemaal gezellig wordt in die landen. Net zo gezellig als in Nederland, laten we eerlijk zijn. Maar jij zit nu in Brussel, daar kan je heerlijk eten. Ga je nog gezellige dingen doen vanavond? Nou, nadat ik ophang ga ik denk ik even slapen en dan kan ik de week weer fris beginnen. Ga je niet stappen? Is het zondag niet leuk? Wat was wel je hoogtepunt deze week, Marietje? Nou, ik ben deze week nog bezig met Tunesië, met Iran. Maar ik heb ook een seminar georganiseerd over cybersecurity. Dat is natuurlijk een heel hot topic geworden, zeker na Wikileaks. En ook als je ziet hoe verschillende overheden steeds meer nieuwe technologieën inzetten om hun doelen te bereiken. Ja, want jij had Assange bijvoorbeeld al ontdekt toen Nederland amper wist wie het was, hè? Toen kende je hem al. Ja, ik ken hem al een paar jaar. Ja. Ja. En ik heb hem toen ook uitgenodigd om in een panel te spreken in het Europees Parlement over vrijheid van meningsuiting, ook op het internet. En dat is nog steeds een heel belangrijk onderwerp. Dat zie je in Tunesië, in Iran, maar ook in het algemeen. Dus deze week besteed ik daar ook aandacht aan door de nieuwe hoofd bij NAVO van nieuwe dreigingen, zo noemen ze dat, uit te nodigen in een seminar. En daar gaan we praten over cybersecurity. Nou, hartstikke dat leuk. Is natuurlijk ook hartstikke leuk. Nou, als je het leuk vindt, kom ook langs. Ja, Jan. Namelijk donderdag. Ik zie jou gaan. Dus jullie zijn van harte welkom. En dan kunnen we donderdag misschien wel een drankje drinken, want dan zit... Zo komen we toch bij het bier uit, hè? Marietje, ik wil je hartelijk danken. Dit was je ontmaagding bij Echte Janne. En ik vond het uitermate leuk gaan, want Europa is belangrijk. We gaan Europa groot maken bij Echte Janne. Wat dacht je daarvan? Dat lijkt me een heel goed plan. Nou, dan spreken we je graag nog een keer. Is goed. Dankjewel. Prettige nacht verder. Dag. Hoi. En iedereen maar zeggen dat Europa saai is. Precies. Het is een genot een PvdA aan de tafel te hebben, die nog wel toekomst voor zich heeft. Eerder hadden we Diederik Samson en Meili Vos. Nu is het jonkie Ronald Plasterk. Wat vind jij van Europa, als je het zo hoort? Ik zat over dat Tunesië na te denken. Want wat ik daar zo interessant aan vind, is dat je ziet dat hele grote maatschappelijke veranderingen niet meer door politieke partijen gedragen worden. En dat is bij de Tea Party in Amerika eigenlijk ook zo. En dat is wel een belangrijke ontwikkeling, denk ik. Want dat geldt echt voor de PvdA ook, hè? Die is gewoon niet meer nodig. Het is afgerond. Nou ja, dit gaat mij dus niet om één partij meer of minder. Maar ja, dat heb ik inmiddels door. Maar ik denk dat het een interessante trend is dat hele grote maatschappelijke bewegingen, dus zowel in Amerika als in Tunesië, niet gedragen worden. Wat zou dat in Nederland dan zijn? Ja. Want vakbonden zijn ook gemarginaliseerd. Ja. Nou ja, dat ligt ook onder die discussie die we net hadden. Is dat er wel gevoelens van dat het niet goed gaat in politiek Den Haag, maar dat die zich niet zo laten klassificeren. He, dat loopt ook door allerlei partijen heen. Is de sociaaldemocratie niet gewoon op de pop? Nee, denk helemaal niet. Ik denk juist dat deze financiële crisis heeft aangetoond dat Reagan en Thatcher, toen ze in de 80 jaren zeiden van laten we nou maar in de markt over, dat die ongelijk had. Ja, en het gek is, als het goed is, zijn verkiezingen, die hebben wel gelijk, dat de socialistische partijen niet hebben gewonnen en de liberale partij wel. Nou, dat is waar. Dus als je kijkt nu over heel Europa, daar is ook een reden waarom het helemaal niks te maken heeft met een poppenkast, meer of minder. In heel Europa was 30 jaar geleden Engeland, Frankrijk, Spanje, zat Labour, SPD in de regering. En nu is dat veel minder zo. Ja. Dus op de pop? Nee, maar tegelijkertijd vind ik dus dat ook de als ik het mag zeggen, de geschiedenis ons gelijk geeft als het erom gaat dat dat neoliberalisme, dat heel ver doorgeschoten marktdenken, dat dat failliet is. Dat hebben we echt. We stoppen nu miljarden erin om die boel een beetje overeind te houden. Dat is echt, die gedachte is failliet. Dus we zullen inderdaad toch meer ook moeten denken vanuit het publieke domein, gemeenschapsopvattingen. En dat is eigenlijk onze maar het ontbreken core business. Het ontbreken van zo'n leidende groep, heeft dat niet juist geleid tot de groei van een PVV bijvoorbeeld? Ja, maar het heeft ook te maken met dat veel dingen als vanzelfsprekend inmiddels worden aangenomen. Dat dus veel mensen vinden, laten we zeggen, dat er goed gratis onderwijs is, vinden ze vanzelfsprekend. Maar dat je belasting betaalt, dat vinden ze diefstal. En Het is duidelijk dat dat niet uit kan. Want ik bedoel, het een kan alleen maar bestaan dankzij het andere. Dus, dat is gewoon dommigheid. Nee, maar dat heeft ook met schaalvergroting te maken. Mensen hebben dus het gevoel dat het niet meer van hun is. Maar dat is gewoon omdat men wil dat de overheid zich terugtrekt. Nee, maar dat bedoel ik juist met het onderwijs als voorbeeld. Men wil helemaal niet dat er goed onderwijs is, dat er goede zorg is, dat het veilig is op straat, dat het schoon is op straat. Die dingen moeten allemaal, dat de treinen op tijd rijden, dat moet allemaal georganiseerd worden. Dus aan de ene kant verwacht men veel, maar aan de andere kant inderdaad, zeg maar, ja, ik geef mijn geld liever zelf uit. Ja, ze willen dat kan natuurlijk niet tegelijkertijd. Ze willen niet zoveel regeltjes en ze willen zich veilig voelen. Nee, maar niet zoveel regeltjes, altijd iedereen natuurlijk ook. Maar bedoelt u eigenlijk dat Totdat er natuurlijk iets gebeurt. En we hebben deze week gezien met die jongen die werd vastgebonden, wat natuurlijk een gruwelijk beeld was om te zien. Brennen. En dan is meteen de vraag van wie ziet erop toe en waarom grijpt de overheid niet in en waar zijn de regeltjes? Dus, en dat is ook een legitieme vraag in zo'n geval. Dus ook dat verzoek om regeltjes is altijd wel dubbel. Overigens heb ik heb die paar jaar dat ik het heb mogen zien vanuit de kant van het ministerie natuurlijk ook wel voorbeelden gezien dat je denkt van nou kan het nou niet wat simpeler geregeld worden. Ja, kan het niet wat bezuinigd worden? Ja. Nu hebben we dus een rechtse regering. Ja. Het is natuurlijk voor u heel makkelijk om nu leeg te lopen wat er allemaal niet aan deugt. Wat doen ze goed? Wat doen ze goed? We hebben nog 7 minuten. Nou, ik vind bijvoorbeeld dat de persconferenties van Rutte vind ik goed. En je ziet daar. Ja, die komt wel goed uit zijn woorden. Nee, maar goed, hij heeft er weinig papier bij. Hij heeft het goed in zijn hoofd. En hij, maar hij, dus, dat is de manier van presenteren. Nou, hoe ziet hij inhoudelijk? Maar dat doet hij goed en dat is belangrijk. Wat hij zegt? Daar ben ik ook niet zo van onder de indruk. Want ik vind dat ze de grote onderwerpen gewoon een beetje laten zitten. Maar ik vroeg één goed dingetje. Inhoudelijk, niet dat ze haar zo lekker zit. Ik zou graag nu iets zeggen, dus ik ga even iets zoeken. Nee, het is niet alleen. Communiceren is voor een politicus belangrijk. En dat doet hij gewoon goed. Als iemand hem iets vraagt, dan denkt hij erover na. En dan neemt hij ook wel zijn risico. En dat vind ik een belangrijk deel van wat hij doet. Dat doet hij goed. Iets inhoudelijks, meneer Plasterk. Ja. U vindt niets goeds? Nee, maar dat is. Ik zit nu echt razend te zoeken, want ik vind het flauw om niks goed te vinden. Nou. Maar. Ja, u heeft nog even de tijd, hoor. Ja, ik ga dus even goed over nadenken. Wij vallen af en toe stil. We gebruiken de stilte. Er gebeuren natuurlijk veel dingen waar we het ook allemaal over eens zijn. Dus dat heeft er niet zoveel zin om die ze gewoon voortzetten. De dingen die in gang zijn gezet. Eén dingetje. Maar ik zoek iets naar wat ze nieuw doen, hè? Want alleen maar als ik zeg, god, daar zijn ze mee doorgegaan. Dus laten we zeggen, het actieplan om leraren beter te betalen, daar gaan ze gewoon mee door. KVA-politie. Maar tegelijkertijd zetten die op de nullijn. Dus daarom aarzel ik om dat te noemen. Ik ga u helpen. Het afschaffen van de bonnenquota. Ja, dat is een goeie. Nou, heb ik toch eventjes meneer Plasterk voor. Instellen van de KVA-politie. Ja, maar dat bleek dus gewoon dat eigenlijk werd er een andere sticker geplakt, waardoor de mensenpolitie en dierenpolitie werd omgezet. Je zou maar dierenpolitieagent moeten worden. Ja, ik denk dat het veel beter is dat gewone politie ook goed oog hebt op dierenmishandeling. Nou, heb je Rutte 1 en dan heb je een gedoogpartner. Hoe vindt u dat Wilders het doet? Eén positief puntje. Nou, ik vind bijvoorbeeld hun inzet voor verzorgingshuizen. Dat vind ik goed. Ja, en, dat deden jullie vroeger. Nee, dat doen wij nog steeds en daar zijn we het ook mee eens. Dus dat vind ik een goede keuze. Ja. Dat sociale? Nou ja, het is soms een beetje, dat is mijn aarzeling dan, dat ik denk, want ik weet nog wat die vond toen hij op de rechtervleugel van de VVD zat, dan heb ik soms de indruk dat het ook wel een beetje is ingegeven door populisme. Ja. Door het gevoel van zetels. Zetels. Ja. Maar ja, dat vind ik aan de andere kant, je moet iemand gewoon zijn standpunten beoordelen. Maar nu is het gewoon SP'er geworden. Op dit punt. Op veel gebieden, toch? Nou ja, goed, dat moet hij verder ook zelf weten. Maar dat is dus een punt waar ik het mee eens was. Maar voor de rest, wat vindt u van de PVV? Nou, ik vind dat ze dus, waar ik echt gewoon de pest over in heb, laat dat nou helder, is toch, als ze problemen signaleren die er zijn, natuurlijk met integratie, dat ze dat dan niet oplossen, maar dat gebruiken om een soort antistemming te maken tegen een miljoen mensen in het land, waar niemand beter van wordt. En daar kan ik me niet overheen zetten, dat chagrijn. Dus de PvdA en de PVV moeten nooit samenwerken? Nou, op praktische punten als dat kan. In Noord-Holland speelde dat wel dit weekend, hè? Dat de lijsttrekker van de PvdA niet uitsloot in het parool wel te kunnen samenwerken met de PVV. En die werd ook onmiddellijk weer teruggefloten, want hij was verkeerd geciteerd. Maar hoe zit dat nou? Wij steunen ook wel eens moties van de PVV en omgekeerd. Dus dat is dan. Hij valt wel met ze samen te werken, dus. Nou, dat is nog weer iets anders dan structureel samenwerken. Maar als je gewoon over dingen op onderwerpen eens kan zijn. Waarom kan je niet structureel samenwerken? Je kan toch gewoon met elkaar eens zijn op 80% van de punten? Ja, maar dat percentage halen we in ieder geval niet. Nee? Nee, en ik vind ook voor structureel samenwerken, daarom vind ik deze coalitie ook niet goed. Vind ik toch dat ik zou dat niet willen. Dat hebben we ook voor de verkiezingen trouwens tegen onze kiezers gezegd. Met een partij die zo omgaat met hoe zat het nou in Noord-Holland dit weekend? Ik weet niet hoe dat precies is. Ongeveer wel, toch? Nee. Lijsttrekker wordt geïnterviewd door het Parool. Zegt dat hij een samenwerking niet uitsluit. En vervolgens de nummer 11 van de lijst zegt, die is verkeerd geciteerd. Oké, nou, ik hoor het nu van u. Maar de Parool is toch zo'n krant die geen fouten maakt? Nee, dat zeg ik ook niet, maar ik hoor het nu van u. Ik heb het niet gelezen. Rutte 1 zat afgelopen vrijdag 100 dagen. Ja. In die 100 dagen hebben ze gewerkt. Balken en de Vier ging toen geloof ik patatje eten met de bevolking in de eerste periode. Hoe lang gaan ze nog zitten? Nog 100 dagen? Of gewoon de rit uitzitten? Want eigenlijk is het best wel stabiel, hè? Of iets ertussenin. Nou, ik heb nooit gehoord bij de mensen die zeiden, goh, dat zit een paar weken en dan valt het wel net als de LPF. Omdat ik inderdaad denk dat Wilders de boel veel beter georganiseerd heeft dan dat. Hopen jullie daarop? Dat ze het in elkaar dondert? Nou, natuurlijk. Met deze peilingen zou ik er niet op hopen, eerlijk gezegd. Nou, dat is niet waar. Nee, ik denk dat het echt een slechte coalitie is. Ook omdat ze dingen gewoon niet aanpakken. Dus het is, men houdt elkaar in een soort omarming van angst. Van als jij nou dit niet mag doen, dan mag ik dat niet doen. En ondertussen wordt er met een beetje op de kaasschaaf, op de meest onbenullige manier wordt er bezuinigd. En ja, dat is niet goed voor het land. Dus ik hoop dat deze coalitie strandt. Het beste zou zijn dat ze nog eventjes blijven zitten tot na de statenverkiezingen. Maar dan kunnen jullie een nieuwe leider presenteren. Ik denk dat ze niet voor de statenverkiezingen gaan vallen, deze coalitie. Nee, dat is gewoon goed. Want dan kunt u met de nieuwe leider komen. Ja, maar dan komen we weer het onderwerp waar we een half uur geleden over hebben. Gaan ze een meerderheid halen voor die missie? Die trainingsmissie? Nou, ik kan me dat nauwelijks voorstellen. Ik vind het onverstandig als alle partijen zich houden aan wat ze vanuit hun eigen standpunten toch altijd gevonden hebben. Dan denk ik uiteindelijk dat als de leiding van GroenLinks moet kiezen tussen luisteren naar onze achterban en onze ledenvergadering of luisteren we naar Mark Rutte, dat ze toch dat eerste zullen doen. Ook omdat die partij die was voor tegen die eerste missie, tijdens het verlengen van die missie. Dus ik denk dat die uiteindelijk toch tegen zullen zijn. En dan is het al klaar? Dan is het al klaar. Maar ik moet ook van andere partijen, van de ChristenUnie, van D66, zelfs het CDA hoor ik dat ze toch nog wel serieuze twijfels hebben. Ja, ik vind het ook, je moet het niet doen. Je moet het echt niet doen. Je hebt meer een grote meerderheid nodig voor dat soort missies. Nee, dat is het andere. Ja. Tot dusver is dit echt typisch een kwestie geweest. Als we daar mensen naartoe sturen om een leven te riskeren, dan moet er groot draagvlak in het parlement zijn. En ook daar vind ik zo'n opstelling van de minister-president om te zeggen, nou, zolang we maar 76 zetels bij elkaar shoppen, is het wel oké. Vind ik wel gek, hoor. Ja. We komen zo nog even bij u terug. Ja, want het is bijna tijd voor het wereldnieuws. Mario Been weg bij Feyenoord. Beatrix vindt dat we wel naar Afghanistan moeten. En dat soort dingen. Maar eerst nog een mini-moppie muziek. I'll Follow the Sun van de Beatles. One day you'll look to see I've gone. For tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Someday you'll know I was the one, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day you'll find that I have gone, but tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Yeah, tomorrow may rain, so I'll follow the sun. And now the time has come, and so my love I must go. And though I lose a friend, in the end you will know. Oh, one day. 1 uur. Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Palestijnen waren bij de vredesonderhandelingen met Israël bereid om veel meer concessies te doen dan tot nu toe bekend was. Dat blijkt uit documenten die in handen zijn van de Arabische nieuwszender Al Jazeera en de Britse krant The Guardian. De verslagen zijn afkomstig van Palestijnse onderhandelaars en gaan over de afgelopen 10 jaar van de vredesgesprekken. In 2008 stelde het Palestijns gezag Israël voor dat het de meeste Joodse nederzettingen in Oost-Jeruzalem mocht houden. In ruil daarvoor wilden de Palestijnen dat Israël delen van het land zou afstaan waar voornamelijk Arabieren wonen. De heilige plaatsen in Jeruzalem, zoals de Tempelberg en de Al-Aqsa-moskee, zouden tijdelijk onder internationaal toezicht moeten komen. Uit de documenten blijkt ook dat de Palestijnse leiders in 2008 wisten dat Israël de Gaza-strook ging aanvallen om een eind te maken aan de voortdurende aanvallen van Palestijnen met raketten. De onderhandelingen werden vanwege die aanval beëindigd. Portugese president Cavaco Silva is herkozen voor een tweede ambtstermijn. De sociaaldemocraat Cavaco Silva kreeg 53% van de stemmen. Zijn grootste rivaal, de socialist Manuel Alegre, blijft steken op 20%. De uitslag is een tegenvaller voor de socialistische minderheidsregering, die al veel kritiek had gekregen op de aanpak van de financiële crisis. De Portugese president heeft voornamelijk een ceremoniële functie. De enige politieke macht die de president heeft is dat hij verkiezingen kan uitschrijven. In Amerika is een vrouw opgepakt die 23 jaar geleden vermoedelijk een baby heeft ontvoerd uit een ziekenhuis. De inmiddels 23-jarige Carlene White vond kort geleden zelf haar biologische moeder terug. Ze had al een tijd het gevoel dat ze niet bij het gezin hoorde waarin ze was opgevoed. Bij een bureau dat onderzoek doet naar vermiste kinderen zag ze een foto van een baby die erg leek op haar als baby. Een DNA-test leverde zekerheid op over haar afkomst. Het weer, vanuit het noorden op veel plaatsen motregen. Minima tussen 2 graden in het oosten en 5 aan zee. Overdag bewolkt met eerst motregen en 's middags overwegend droog. Het wordt een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Dijkgraaf en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos en ik ben een keertje niet ziek. En ik ben Jan Dijkgraaf en ik ziek ook niet. Beeld heb je op echtejanne.nl. De hashtag om ons op Twitter trending topic te maken is Echte Janne. En zometeen kun je weer gratis inbellen voor het Echte Janne radiospel en voor Wat een Geleuter op 0800-1121. De stelling van vandaag luidt: wie de rookkliklijn belt is een NSB'er. Maar dat is straks. Ja, we zijn terug bij de founding father van Pound en indirect dus ook van Echte Janne, Ronald Plasterk. Politiek hebben we even doorgenomen. U heeft het wel gehad. We hebben het wel gehad met die politiek. En nou ja, de toekomst van Job Cohen hoeven we ook maar niet meer te spreken. Die gaat vrolijk door. Ja, net als Mario Been. Maar eventjes stilstaan bij de studentenprotesten. Daar staat u waarschijnlijk heel erg achter. Ja, ik ben met de protesten eens. Dus ik vind dat er zou geïnvesteerd moeten worden in het onderwijs, in het hoger onderwijs. En het gekke is ook dat als je alle verkiezingsprogramma's vergelijkt, dat heb ik destijds gedaan en als financieel woordvoerder nu, dan zie je dat er maar 2 partijen niet investeren in het onderwijs, de PVV en het CDA. Dus er is een grote kamermeerderheid om het wel te doen. En toch, de regering investeert daar niet in. En dat is dom, dat is onverstandig. Maar een van de punten is, Leer gewoon even lekker in 4 jaar. Als je studie 4 jaar doet, leer dan eventjes gewoon. Maak het even klaar in 4 jaar. Hard werken, dat is het probleem toch niet? Jawel, maar je kunt ook best praten over hoe je het moet inrichten om te zorgen dat mensen zo snel mogelijk afstuderen. Maar er wordt gewoon nu bezuinigd 1/10 van het budget voor het onderwijs op de hogescholen en de universiteiten gaat eraf. 150 miljoen. En dat is linksom of rechtsom, is dat echt een hele grote bezuiniging. En als je dan dus al die ambities hebt, weet je, al die dingen met lijstjes en kenniseconomie en weet ik wat allemaal, dan klopt je verhaal gewoon niet. En wat gaat het uiteindelijk veroorzaken? Als je dus deze bezuiniging doorzet. Ja, dan heb je de verhouding tussen het aantal docenten en het aantal studenten wordt nog ongunstiger. Je krijgt nu al veel klachten over massacolleges, onvoldoende lesgeven, onvoldoende uren. En je kunt dat niet uit de lucht betalen. Dus dat moet gewoon betaald worden. En ja, het is een slechte keus. Een top 5 kenniseconomie van de wereld, dat wordt dan wel een beetje moeilijk, hè? Ja, ja. Ja. En overigens vind ik dat. Ligt dat nou aan de regering? Of ligt dat ook aan, ligt dat niet aan onderwijsinstellingen zelf? Oh, die kunnen ongetwijfeld ook dingen weer verbeteren. Maar ik bedoel, daar kun je daarnaast ook over praten. Maar nu dat verhaal ook van ja, dan verkopen ze maar de gebouwen waar ze les in geven. Dat is natuurlijk onzin. Dus dat, waarom? Waarom moeten scholen eigenaar zijn van gebouwen? Nee, maar anders moet je ze huren. Ja? Ja, maar dat kost ook geld. Ja? Nee, maar je kunt dus niet zeggen. Maar je hebt dan op dit moment een inkomen uit die verkoop, of niet? Ja, maar dat moet u thuis eens proberen. Dat op die manier kun je structureel je eigen huis terughuren, dat kan. Ja, maar dan word je ook niet beter. Weer goed gaat met de economie. Ja, maar dat zijn toch rare paniekacties. Jij moet misschien woordvoerder financiën worden. Laten we dat maar niet doen. Wat is hij op de hoogte, hè? Hoe dat allemaal werkt? Ongelooflijk. Studentenprotesten, helemaal gelijk hadden ze. Heeft u ze gezien trouwens, die filmpjes van die protesten? Dat ME'ertje sarre? Nou, ik begreep dat het op het laatst, eigenlijk toen de demonstratie zelf al voorbij was, dat er een heel klein clubje is overgebleven. Nou, en dat oproepraaier zijn dat het. Was, geloof ik, nou ja, dat zou kunnen. Dat was, werksvoertuig. Dat was ook van tevoren aangekondigd, dacht ik al. Dat er wel sprake van was dat een klein clubje mensen wilde proberen. Radicaal, hè, noemden ze dat, geloof ik. Ja, ik weet niet. Maar wat vindt u daar nou van? Nou, dat vind ik niet goed. Nee, maar het gebeurt wel. Ja. Over oproepraaiers gesproken. Ja, maar, ik neem aan dat de burgemeester van Aertsen zijn best heeft gedaan om dat te regelen. Ja, nou, ik vind gewoon, als je ziet op die filmpjes, die ME'ers worden ontzettend uitgelokt. Nou, dat is hartstikke slecht. Ze hebben gelijk een knuppel erin moeten leggen. Wat ik ervan begrijp, hebben de mensen van de studentenvakbond die het georganiseerd hebben, van de ISO en LSVB, hebben er alles aan gedaan om te zorgen dat het puur om de inhoud ging. En die treft verder helemaal geen verwijt op dit Maar wel punt. Jammer dat het zo afloopt. Nou ja, maar dat er gewoon rotlui bij komen die dan denken, het is een mooie gelegenheid om aan te grijpen om eens even. Vond u het trouwens van Roemer ook een beetje sneu? Dat bedelen om daar te mogen spreken. Ja, over oproepkraaiers gesproken zich. Nou, ik weet niet hoe dat is gegaan, maar ik heb begrepen dat Job iets van zijn tijd heeft afgestaan aan de ware Roemer. Socialist. Nou ja, als iemand dan zegt, ik wil er ook nog wat zeggen, dan vind ik het heel, heel normaal dat je zegt, nou prima. Maar de SP en onderwijs, kom op. Nou, daar hebben ze niet zoveel mee, hè? Nou, dat is niet waar. Ik heb als minister van Onderwijs heel wat SP'ers aan de fietsgangen gehad. Die pleiten voor allerlei dingen in het onderwijs. Nu had het net al over Job Cohen in die poppenkast. Dat was niet zo handig. Is het wel handig om je grootste concurrent spreektijd te geven? Ja, ik vind als je nou net hebt bedacht dat je niet te veel over onderlinge verschillen gaat praten. Dat de overeenkomsten gaat zoeken. En op dit punt is er een overeenkomst. Want inderdaad, SP, maar ook D66 en overigens ook dus de VVD, dat is het gekke. Maar die zijn allemaal voor meer investeren in het onderwijs. En dan ga je daar samen naartoe. Ja. En als iemand dan zegt, goh, ik zou eigenlijk wel wat willen zeggen. Dat je dan zegt, nou, dat ben ik niet de beroerdste in. Dat vind ik sympathiek. Dat is mooi en sympathiek. Ja. Alleen de concurrent is nu wel groter in de peilingen. Nou, dat weet ik ook niet. Ik kom niet op vrijdag, denkt u. Nou, ik zou toch zeggen, flikker even op, Roemer. Ja, maar dat is echt een keuze. Dat is echt een keuze. Dus je moet of besluiten elkaar voortdurend vliegen af te vangen, of je moet zeggen, luister, er zijn verschillen. En we kunnen heel goed uitleggen. Ik kan hier ook met alle plezier uitleggen waarom ik voor de PvdA ben en niet voor de SP. Nee, laat maar dat gaan we niet doen. Nee, dat ga ik maar. Ik bedoel, bijgelegenheid wil ik dat graag nog weer eens uitleggen. Maar dat gaan we dan niet doen door elkaar vliegen af te vangen. Maar waarom doet die vrolijke veilingmeester niet mee aan die linkse coalitie? De heer Pechtold bedoel ik. Die was bij die demonstratie, waar is volgens mij wel. Nee, maar hij was er niet bij vorige week. Met de linkse samenwerking. In de brakke grond. Nee, want terwijl ze een goede spreker is. Ja, dat is die. Ja. Dat is waar. Ik heb hem die prenten nog zien veilen bij die politieke prenten. Dat deed hij hartstikke goed. Ging hij maar weer doen. Ja, nee, maar doet hij heel goed. Dit bezuinigen, dat raakt hoger onderwijs voornamelijk. 60% van de jongeren zit op het VMBO. Wij willen u even iets laten horen. Ja. Wat heb ik verkeerd gedaan? Kijk goed in de spiegel. Wat heb ik goed gedaan? Maar vooral, wat heb ik fout gedaan? En probeer daar leerlingen uit te trekken. Ja, dat was het boegbeeld van de VMBO. Frank de Boer. Leerling ergens uittrekken. Het is een beetje lullig om hem op dit zinnetje te pakken, maar hij heeft over het algemeen een beetje moeite met de Nederlandse taal. En dat is een overeenkomst met de meeste leerlingen van het VMBO. Ik wil wel eens een privéfrustratie aan u kwijt. 60%. Een bagger komt er van het VMBO. Ja, maar dat ben ik helemaal niet mee. Nee, dat weet ik. Ja. Maar het is wel waar. Nee, dat is niet waar. Nee, er komen. Het is waar dat de meeste leerlingen zitten op het VMBO. En die worden daar opgeleid uiteindelijk tot. Ja, uiteindelijk teruggegaan van de samenleving. Gewoon mensen die de dingen doen die er moeten gebeuren. Dat was vroeger op de ambachtsschool. Tegenwoordig zijn mensen, of je nou in de zorg gaat kijken, of dat je nou in de bouw gaat kijken, of dat je in Aldi zit, of in de handel, of overal, in het vervoer. Er zijn mensen die hebben VMBO gedaan. En die hebben daar uiteindelijk het begin. Hè, meestal gaan ze nog door naar het MBO, hebben ze een vak geleerd. Met VMBO heb je geen kwalificatie om op de arbeidsmarkt te functioneren. Nee, met VMBO alleen niet. Maar mensen gaan natuurlijk meestal ook door. Nee. In het gevolg. Nee, dat is niet waar. Ik begrijp dus niet dat u zo negatief erover spreekt. En het VMBO heeft wel een omdat op het MBO bijvoorbeeld dertigers zitten die daar alleen maar zitten voor de studiefinanciering. En die omdat je op het MBO heel weinig leert en je 's ochtends om 8:30 moet melden en om 16:30 nog een keer en tussendoor in de coffeeshop zit. Op diverse mbo's gaat er zo aan toe. En als je maar een beetje materiaal inlevert, krijg je je diploma. Nee, u generaliseert. Er zijn ongetwijfeld misstanden in het onderwijs. Overigens ook. Ik had zelf de hoger onderwijsportefeuille in de afgelopen periode. Daar ben ik ook op scholen geweest. Waar leerlingen zeiden, we krijgen maar 8 uur in de week les. Terwijl het een fulltime programma is. Dus, en dan moet je ook de schoolleiding erop aanspreken. Zeggen, hoe kan dit nou zo gelopen zijn? En dan proberen ze er wat aan te doen. HBO worden diploma's weggegeven. Nee, dus dat zeg ik. Hè. Ja. Dus daarom, ik haal het ook even naar iets waar ik zelf een paar jaar verantwoordelijk voor ben geweest. Dus in sommige sectoren gaat er heus wel eens wat mis. Maar zo generaliserend als u nu zegt, er komt bagger vandaan of die scholen, daar leren ze niks. Dat doet echt geen recht. Ik heb heel veel werkbezoeken gebracht aan VMBO's, waar gewoon goede docenten met gemotiveerde leerlingen goed bezig zijn. En dat image van het VMBO, dat wordt ook een probleem van school. Als iedereen dat maar gaat zeggen, op een gegeven moment ga je nog denken dat het waar is ook. Ja, misschien moeten we daar eens wat aan doen, Jan. Ik vind trouwens VMBO een fantastische opleiding. Ja? Nou ja, over bezuinigingen gesproken. Bezuinigen op kunst, dat is toch ook wat, hè? Nou ja, dat is een draconische bezuiniging op kunst. Dus dat men daar een percentage bezuinigt. Hey, ik geloof over de hele linie is het ongeveer 7% wat er van de rijksbegroting van de uitgaven afgaat. Als je dat op de kunst ook doet, dan kom je uiteindelijk op een, wat is het, 50 miljoen euro uit. Maar dit is 4 keer zo hoog. Maar toen u minister was in 2008, heeft u ook bezuinigd op kunst. En toen werd ook gesproken van kaalslag. Nee, dat is niet waar. Ik heb extra een budget uitgegeven aan kunst. Nou, er waren luide protesten uit de kunstwereld toen. Er zijn altijd mensen die vinden dat er nog meer zou moeten komen. En ja, daar moet je dan niet per se aan toegeven. Maar ik heb niet bezuinigd op de kunst, nee. Nou, dat is lekker. Als u nog jongere kinderen zou hebben, welke opleiding zouden ze moeten volgen? Ja. Als ze het aankonden. Als ze het aankonden, dan hoop allemaal je allemaal VWO? Ja. Ik denk dat als je ouders, en dat is, ben ik geen uitzondering, als je ouders de keuze geeft en je zegt, als ze het allemaal kunnen, wat zou je ze dan aanraden? Dan zeg je natuurlijk altijd, nou, neem maar de hoogste opleiding die je kan halen. Dan kun je altijd na de hand nog. Kijk, als iemand dan besluit, ik wil toch meubelmaker worden, dan wat een heel mooi beroep is, nou, dan kun je dat altijd nog doen. Maar het omgekeerde is natuurlijk niet. Als je VMBO doet en je denkt, ik wil huisarts worden, dan is het een lange weg. Ja, een onmogelijke weg. Nou ja, of de hele lange. Er zijn wel, ik geloof dat mijn oude collega Klink, die is ook via de MAVO, HAVO, VWO. Ja, maar dat was heel lang geleden, hoor. En kijk wat daarvan gekomen is. Die is een hele goede minister van Volksgezondheid geworden. U was zelf natuurlijk ook wetenschapper. Ja. En u bent nu politicus. Ja. Van een partij die ook niet echt lekker gaat. Denkt u nu wel eens van, was ik maar weer lekker terug op de universiteit? Nee, dat denk ik niet. Ik heb 25 jaar in de wetenschap gezeten. En dat waren hele mooie jaren. En ik ben pas 3 jaar geleden, eigenlijk 3,5 inmiddels of 4 jaar geleden, ben ik overgestapt naar de landspolitiek. En dat, ik vind dat eigenlijk ook wel een voorrecht om dat te mogen doen. Ja, is ook zo. Met z'n allen te proberen te denken hoe het met land moet. En, maar ja, u zit toch bij een partij waar de klappen vallen, waar het niet lekker gaat. En u had een prachtige carrière. U werd minister. Ja, en nu zit u achterin een bankje in de Tweede Kamer. Nee, ik ben nu woord voor de financiën. Wat met de financiële crisis een ontzettend belangrijk terrein is. En mee te denken hoe de wereld, uiteindelijk als ik maar een beetje in grote woorden zeg, hoe de wereld na die crisis eruit zou moeten zien. Want ik denk toch, dat heb ik net al eerder gezegd, dat die crisis het failliet aantoont van dat pure marktdenken, dat hele doorgeschoten neoliberalisme. En dan is het toch aan ons, ook aan de sociaaldemocratie, juist aan de sociaaldemocratie, om te zeggen, hoe kun je daarvoor nou een oplossing verzinnen, zonder dat je vervalt in die oude statelijke oplossingen van laat er nou allemaal een vadertje staand over. En ik vind het, om daaraan bij te mogen dragen aan het gesprek en daarover. Ik ben er ook veel over aan het lezen. En ik schrijf ook weer een stukken wat ik als minister een aantal jaren wat minder actief heb kunnen doen. Dat in de Volkskrant weer, of niet? Ja, voor een deel ook dingen die ik alleen maar op de computer heb staan, waarvan ik denk, we moeten eens kijken wat we ermee gaan doen. Maar het gaat wel gebeuren, toch? Terug in de Volkskrant? Nou, ik weet niet. Dat is altijd even zoeken, hè? Dus een actief Kamerlid die dan een column in een krant heeft, dan noemen we het een opiniestuk en dan mag het wel. Sorry? Dan noemen we het een opiniestuk. Nee, dat heb ik ook wel eens een paar keer gedaan. Misschien kan het wel, een column. Dus ik zal er zo over denken. Ik neem de tip even mee. Ja, waarom niet? Dus dat was goed. Maar u was wel geld vragen trouwens. Ja? Anders verziekt u van markt. Hoeveel betalen jullie voor zo'n column? Hier. Wij betalen wij waren alleen maar amateurs in dienst. Oh, okay. Ja. Liever zegt, wij doen alle columns zelf. Gewoon een beetje, behalve dan een Tsjech en een andere lispelende man uit Amsterdam. Nee, we doen veel zelf hier. Maar heel goed, maar vast. Meneer Plasterk. Hartelijk dank voor het mede mogelijk maken van dit, fantastische radioprogramma. Daar vroeg ik maar even naar wat jullie betalen, want uiteindelijk is het... Nee, ja. wij doen het vrij low budget, hoor, hier allemaal. Oh, heel goed. Ik zie het. Ja. Maar ik wil u hartelijk danken dat u hier bent gekomen. Hartstikke fijn. En nogmaals, we gaan even denken u heeft ons jullie gemaakt. Ja. Nou, dus, maak er wat moois van. Wij gaan uw onderdeel afsluiten met uw favoriete muziek. Hier. Tell you a story about a woman I know. I come loving, steal the show. She ain't exactly pretty, ain't exactly small. 4-2-3-9-56. You can say she got it all. Stand up. Ja, dat was niet voor het eerst A Whole Lot of Rosie van AC/DC. En ik hoop niet ook voor het laatst. Maar eventjes één ding. Dit is dus het favoriete nummer van Ronald Plasterk. Ja, en van jou, geloof ik. Ja, nou, ook wel van mij. Maar dat, je verwacht dat niet. Die brave meneer Plasterk thuis hier met zijn beentje omhoog. Ja, verwacht ik dus wel. Oké. Okay. Ja. Het wordt tijd voor nog een man met een hart op de goede plaats. Die de sociaaldemocratie zou hebben uitgevonden als hij nog niet had bestaan. Een wereldverbeteraar, een ziener. La vie, Jan Roos. De PVV wil dat buitenlanders zich aanpassen of anders opdonderen. Je moet de Nederlandse taal spreken, je verbonden voelen met de Nederlandse cultuur en geen strafblad hebben. Zo niet, wegwezen. Een duidelijk standpunt. Daar kan je iets mee. Alleen de PVV maakt er soms een uitzondering op. De 14-jarige Zahar moet namelijk oprotten van Geerts partij. Het meisje kwam toen zij 4 was uit het door oorlog verscheurde Afghanistan. Op de vlucht voor de Taliban. Ze groeide op in Friesland, spreekt alleen Nederlands, zit op het gymnasium, draagt geen hoofddoek, voetbalt, houdt van boerenkool, wil arts worden, is netjes opgevoed en voelt zich boven alles op en top Nederlander. Een voorbeeldimmigrant, om het zomaar te noemen. Al 10 jaar woont Zahar in een asielzoekerscentrum. Kort geleden moest ze het land verlaten, maar mag nu na een uitspraak van een rechter in Nederland blijven, omdat haar uitzetting onvoldoende onderbouwd is. En dat is tegen het verkeerde been van de PVV. Want het meisje moet van de partij zich maar gaan aanpassen in Afghanistan. Is het niet enig, de Partij voor de Vrijheid, die mensen die keurig zijn geïntegreerd, in de bloedige handen van moslimfundamentalisten wil drijven? De anti-hoofddoekpartij die ervoor zorgt dat dit vrijgevochten westerse meisje straks met een boerka door het leven moet gaan? Volgens de PVV is het een verkeerd voorbeeld voor andere asielzoekers om Sahar hier te laten blijven wonen. Volgens mij is het een verkeerd voorbeeld om integratie niet te belonen. Daar zat geen woord Afghaans bij, Jan. Ik word soft, geloof ik, Jan. Ja, je wordt te links. Dus we gaan nu weer even dat klote ding doen. 1 quote. Oh, nee. 3 nieuwsfeiten. Het echte Jannen radiospel. Ik denk iedere week als ik hier ga zitten, het zal het niet meer. Toch, het zal ja. Toch niet. Ja. En het blijft er maar in. Ja, die Gussinklo, die kleine dwerg uit het oosten van het land, die stopt mij elke week 24 dvd's toe. En dan zegt hij, als jij die dvd's aan me kijkt, dan moet je wel het radiospel doen. Dus ja, dan gaan we weer met een kutspel. Ja, ik vind het ook een drama. Maar je moet ook af en toe een plaspauze hebben, Jan. Ja, dat is waar. Leg het maar uit. Ga rammen die... er even doorheen. Gaan we weer leuke dingen doen. Ja, die mensen hebben natuurlijk allemaal aan de radio gekluisterd gezeten met het gesprek met oma Roon. Precies. En die denken nu, even plassen. Het kutspel. We kunnen gaan plassen. Nou, ik ga het maar even uitleggen. Het over zal 3 minuten zijn. Terug, mensen. Ja, het is echt het moeilijkste spel op de radio. En we krijgen er dan ook heel veel klachten over. Dus ik zal de spelregels nog even uitleggen. Het is in een notendop het volgende. U krijgt een citaat te horen. En in die citaat zitten 3 nieuwfeitjes verborgen. Dat heeft onze dwerg gegeven. Die dat heel leuk aan elkaar geplakt. En u moet weten welke 3. En als u dat dan weet, hè, moet u bellen naar 0800-1121. En dan krijg je Jan of mij aan de telefoon. En de winnaar krijgt het enige echte Jan een t-shirt. En nog iets. Oh, we hebben een extra prijs, dames en heren. Ja. Een boekje van Rob Stenders. Dat is toch leuk? Ja, er staan er 7000 op de zolder bij die kleine Jelmer. En die moeten weg. Dus we kunnen 7000 afleveringen voort. Want... Volgens mij gaat het over het leven van Rob Stenders. En wie wil dat nou niet weten? Precies. Nou ja, dus, en al die spellen erin, mannen. Oh ja. Ruud Gullit zorgde deze week voor een grote verrassing met het nieuws dat hij wordt verdacht van de moord op zijn buurvrouw, de 25-jarige Joanna Yates. Zo werd bekendgemaakt in het Haags Fotomuseum. Het is net alsof het 1 origineel fragment was, vond je niet? Ja, je hoorde helemaal niet dat het aan elkaar geknipt en geplakt was. Je hoorde ook helemaal geen volumeverschillen. Dat is echt heel leuk gedaan. Dat is echt ik begrijp wel waarom die man zo hangt aan dit spelletje. Ja. Het is echt een mooi spelletje. 0800-1121, als u die 3 fragmenten kent. En u weet zo langzamerhand dat wij ook gewoon die t-shirts gratis weggeven. Want wij balen ook van het spelletje. Ja. Nou, Jan, kom Michel. Op. Michel. Yo, hey. Met Puntgras hier. Zeg wie? Het eens. Michel Bundgras. Michel Dundgras? Ja, zeker. Nou, roep u eens. Wat is het? Hey, de eerste is Ruud Gullit, is trainer geworden van een club in Grozny. Hoe heet die club? Tera Grozny, geloof ik. Ja. En het tweede gaat over die man uit Veghel die verdacht is van de moord op Joanne. Hoe heet die man? Kate. Geen flauw idee. Tabak. Wat zeg je nou? Ja, bij Poon doen we een achternaam. Tabak. Tabak. Tabak. Tabak. Maar ga verder, nummer 3. Dat is een mooie naam. Nummer 3 is de prijs voor nieuwsfoto van het jaar waarschijnlijk. De Michel, hou eens. Er zit hier achter het raam een dwerg heel hard te klappen. Ja. Je hebt hem hoor! Het is een puntmatje, is er helemaal bij afgevallen. Hey Michel, mag ik je hartelijk bedanken. En niet alleen maar dat jij hier in de show zit, maar dat je het ook allemaal in één keer goed hebt. Dat we er ook mee kunnen stoppen. Nee, ik zou er niet mee stoppen, want ik vind het echt een tof spelletje, jongen. Jij vindt het een leuk spelletje? Maar we bedoelen voor vandaag, Michel. Nou, oké. Hey Michel, weet je wat je doet? Je krijgt nu de dwerg zelf aan de lijn. Dus je kan hem feliciteren dat hij een heel tof spelletje heeft bedacht. Geef even je adres, krijg je het enige echte Janne T-shirt. Hi, wat leuk. Hey Michel, Dungras, de groeten. En zou de dwerg onze... Zou de dwerg onze volgende gast al aan de lijn hebben, of niet? Ja, natuurlijk. Ja, ze vroeg zelf namelijk of ze in ons programma mocht komen om haar boek te pluggen. Nou, er zijn wel 10, 20 van die mensen die dat elke week vragen. Elke dag vragen. Ja, en wij zeggen gewoon nee. Nee. Ja, toen kwam de titel van haar boek, Het Handboek Lust en Liefde. Nou, ik moet eerlijk zeggen, bij mij ging het meer om de achterflap. Ja, want daar stond een foto op waarvan Jan Roos zei... een bloedmooie vrouw, geloof ik. Zo, de kneppels, jongens. Ja, precies. Dus waar we nu benieuwd naar zijn... hoort bij die bloedmooie vrouw ook een botergeile stem. En dat gaan we nu uitzoeken. Goedenavond, Nathalie Driessen. Hi. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik ben verkocht. Leuk. Wat zegt u? Ik zeg, ik lig nu al helemaal in een deuk. Nou, we hebben nog geen grap verteld. Hey, waarom is in godsnaam dit boek nodig? Liefde en lust, lust en liefde, handboek. Ja, ik wilde net zeggen, je zei het verkeerd. Ja, expres. Handboek, liefde en lust. Ik heb het hier voor me en helaas wordt het niet gesigneerd door jou vanavond. Nee. Waarom ben je niet in de studio, mevrouw Driessen? Wat zeg je? Waarom bent u niet in de studio? Ik heb een kleintje van 1,5 jaar. Ja. Ik kan niet weg. Oh, wat zonde. Ja, in dat handboek staat ook inderdaad niks over... dat je dan je vriend of je man moet laten oppassen... omdat je zelf belangrijke dingen te doen hebt. Namelijk naar de echte Janne toe. Ja, die moet morgen weer werken. En dan moet ik weer om 6 uur naast mijn bed. Oh, het is niet zo dat u bommoeder bent. Hè? U bent geen bommoeder. Nee. Nou, waarom was dit boek nodig? Waarom was dit boek nodig? Waarom? Ik had gewoon het gevoel dat dit boek nodig was... omdat ik heel veel problemen om me heen zag... Alleen bij anderen bij natuurlijk. En bij mannen. Bij anderen of ook persoonlijk? Bij mezelf natuurlijk ook. Ja. Ik ben ook ervaringsdeskundige. Qua wat? Qua liefde en lust? Qua liefde voornamelijk. Lust niet. Dat is zonde. Bij heel veel vriendinnen. En heel veel vrienden. En ik dacht, nou, dit moet gewoon aanslaan. Want het probleem is dat wij mannen het verschil tussen liefde en lust niet kennen. Nee hoor. Dat is nou, dat dacht. Nou, nee. Ik wel. Nee, maar dat is wel waar, want Jan Roos hier, die zegt altijd... er moet geen gevoel bij te pas komen. En ik zeg altijd, zonder liefde geen lust. Dus ja, hier zit al twee spelt. Het is voor iedereen heel persoonlijk, toch? Ja. De ene man die zegt dat het samen gaat en de ander zegt dat het apart gaat. Dat je kunt niet iedereen over een kant. En je hebt ook dat ze zeggen dat vrouwen vallen op foute mannen. Dus niet op mij, maar op Jan Roos. Ja. Want Jan Roos is van de lust en ik van de liefde. En jullie waren toch allebei foute mannen? Nee, ben je echt belazerd. Nee, dat moet ik inderdaad corrigeren. Ik ben een hele foute man. En Jan Dijkgraaf, dat is Jezus. Nou, het is echt bijna Jezus. die man doet niks verkeerd. Maar dan ook echt niks. Het is gewoon een lieve skate. Je bent maar een skate, Jan. Hebben jullie allebei een partner, of niet? Zeker. Zeker, ja. Oké, dus jullie zijn helemaal niet fout. Nee, dat klopt. Lust en liefde. De ene man die zegt dat moeten beiden. Een ander zegt, nou, dan kan ik goed scheiden. En hoe zit dat met de vrouw? Met de vrouw? Ik denk dat de meeste vrouwen liefde en lust samen... het liefst samen zien gaan. En waarom? Ja, waarom? Waarom? Omdat vrouwen eenmaal emotionele wezens zijn. Ja, een beetje treurige types... Treurig triep? Nou ja, dat is een beetje... Maar wat bedoel je nou met emotionele wezens? Ja, emotionele wezens vind ik treurige types, hoor. Nee, waarom? Waarom? Of de gesnotten? Ja, vrouwen zijn gewoon meer gevoel... Of, nou ja, niet meer gevoelsmensen, maar... Nou... Kijk, er zijn natuurlijk ook... Ik moet zeggen, dat kan je ook in het boek lezen. Ik geloof hoofdstuk 4 of... Nee, hoofdstuk 2 is dat. Er zijn nu ook heel veel vrouwen die een minnaar hebben. Ja. Als een soort van tussendoortje. Dus en dat doe jij daar ook aan? Nee, sorry jongens, ik moet je niet teleurstellen. Nou, jij weet natuurlijk ook dat er gewoon geluisterd wordt naar dit programma. Dus ik zou dat ook niet gewoon op de radio zeggen. Maar nee, we hebben de gegevens. Eigenlijk stiekem heb ik ook allemaal minnaars. Ja. Maar het is wel iets wat nu gaande is. Dat steeds meer vrouwen, omdat ze steeds vaker singles zijn... en nou ja, dat het best wel lang duurt voordat ze de ware vinden... gaan ze tussendoor met minnaars aan de haal. Dat is toch prima, dat is toch mooi? Ja, dat is ook prima. Het is een soort van seksuele revolutie. Waarom doe je er zelf dan niet aan mee? Nou ja, ik heb toch een partner. Ja, nou en? Die andere vrouwen gaan toch ook vreemd? Nee, maar in het middenhuis bedoel ik niet. Oh, niet erbij. Oh, niet erbij. Ja, je bedoelt vreemd. Ja, dat komt later weer. Hè. Dat komt straks over een paar jaar. Dan al die veertigers, die gaan allemaal vreemd. Oh, meestal ook trendwasjes? Allemaal? Nou, veel wel, ja. Als ik het om me heen zie, hier in Amsterdam in ieder geval, is het... Als mannen zeggen dat ze monogaam zijn, liegen ze dan allemaal? Veel wel. Ja, maar ik bedoel, wij zeggen namelijk elke week, jij luistert trouw... Ja. Echte Janne zijn monogaam. Nou ja, ja. Ja durf jij dan te beweren dat wij niet monogaam zijn? Nee. Nee, ja, weet je... Ik denk dat heel veel mannen vreemd gaan, maar er zullen ook echt wel mannen zijn die allemaal monogaam zijn. En dan heb ik nog een hele stomme vraag. Dan doen ze aan cybersex. Met wie gaan die mannen dan vreemd? Ja, met al die vrouwen die ook die vreemd gaan. Natuurlijk. Ja, precies. Ja, ja. Dus. Ja maar dat is ook zo. Dus? Dat is allemaal oud nieuws. Ja, daar ga je dan een boek over schrijven. Nee, want daar heb ik niet over geschreven. Jongens, jullie hebben niet goed gelezen. Hallo. Even, ik wil één ding even rechtzetten. Jan Dijkgraaf die leest altijd alles. Ik zit hier gewoon een beetje voor de gein. Maar Jan heeft echt het boek gelezen. En die kwam binnen en die zegt... Ik heb echt veel opgestoken. Ik heb gewoon tips waar ik gewoon de heleboel een beetje een pep mee kan geven. Want er staat ook bijvoorbeeld in hoe je seksleven kan verbeteren. Ja, precies. Ja, klopt. En toen heb ik dat boek weggeflikkerd. Ja, precies. Oh. En de echte Jannen die nu luisteren, die denken... nou, laat die vrouw toch in godsnaam eens even uitleggen. Eens. Dus dames en heren, luisteraars van echte Jannen... de Uber-milf van deze avond, Nathalie Driessen... gaat uitleggen hoe je je seksleven kan verbeteren. Nou, kom op. Kom er maar in. Je hebt 6 minuten. Succes. Nou, jongens, ik ben net wakker, joh. Moet ik nu ineens uit mezelf helemaal al die antwoorden... Dat is wel prettig als wij je vragen stellen... dat jij zelf de antwoorden... Ja, kom. Seksleven verbeteren. Hoe kun je seksleven? Nou, als eerste moet je zorgen. Is dat trouwens echt dat haar van jou? Huh? Is dat haar van jou echt dat wij nu op de foto zien? Ja. Oké, ga verder. Dat een pruik was. Nee, ga verder. Sorry. Prachtig. Als eerste moet je dus meer tijd met elkaar spenderen. Want vooral stellen met kinderen, die hebben bijna geen seks meer. Oh. Seksloze status quo. Hoe vaak doen die het nog dan? Weten hoeveel wat stellen niet. Hallo, mevrouw Driessen. Hoe vaak doen die het nog dan? Nou, sommige. Ik heb een rubriek Seks na de bevalling voor Blad Ouders van Nu. En sommige doen het een jaar niet, een half jaar. Jezus niet. Christus. Mevrouw Driessen, u heeft zelf ook een kind. Hoe zit het bij u zelf? Doet u er nog wel eens aan? Ja, jawel, maar die eerste tijd was ik ook wel behoorlijk, Ja, dan gaat die man natuurlijk vreemd, want die denkt, misschien niet op? Nee, want die was ook dood. Ook zwanger? Doodmoe. Oh? Nee. Nee, dat kind sliep niet die eerste paar maanden. Oh. Dus wij waren echt helemaal kapot. U had een heilbaby? Ja, we hadden helemaal geen energie voor seks. Oh, en nu gaat het weer een stukken beter? Nou goed, geef hem... Ja, gaat het wel weer beter. Wanneer was de laatste keer? Jeetje, een paar dagen terug. Zo, een paar dagen terug. Dus dit is weken, hè? Want dat heb ik ook gelezen in dat boek. Je mag een beetje liegen, hè? In je voordeel. Ja? Een paar weken terug bedoelt ze. Nee, maar maak het even af. Nee, echt niet. Hoe peppen we de boel weer op? Ja, wat ik zeg, je moet meer tijd samen spenderen en dan vooral het huis uitgaan. Het leuke dingen samen doen. Niet buiten seks? Thuis blijven, want dan blijf je in die oude rol hangen. Mm-hmm. En dan ga een weekendje weg. Mm-hmm. Het is, je precies. Moet niet denken in speeltjes en attributen en dat soort dingen. Je moet gewoon... weggaan en zorg dat je meer tijd samen besteedt. En goed, je kunt natuurlijk... Ja, en als je kinderen het huis uit zijn? Als je kinderen het huis uit zijn? Ja, nou ja, dan heb je natuurlijk weer veel meer tijd voor elkaar. Dus dat is alleen maar mooi. Kijk, je kunt natuurlijk altijd nieuwe dingen gaan proberen. Dus experimenteren. Maar goed, u bent nu anaal aan het promoten bij Radio 1? Nee, helemaal niet. Je legt allemaal woorden in mijn mond. In je mond, ja. Ja. Nee, je kunt nieuwe dingen... In de zin van met nieuwe dingen proberen bedoel ik... je kunt misschien, als je dat leuk vindt, een keer met iemand anders... Of dat je gaat swingen, of dat je met een... Swingen? Nog iemand swingen, hallo. Hebt. Ik kom uit Friesland. Wat is dat? Swingen? Dat is dansen. Oh, dansen. Maar dus je moet met je vrouw uit huis gaan, dat je een beetje uit zeg maar, de oude rol bent en dan een avondje dansen. Ja. Nou, wat een goede tip. Hey, en nog iets? Je moet gewoon allemaal het boek kopen. Dan kun je geen reclame voor dat boek, hè? Hey, het gaat ook over foute mannen. Ja. Hoe herken je die dan? En hoe herken je foute vrouwen? Dat wil ik weten. Foute vrouwen? Ja, die zijn er ook. Die bestaan niet. Nou, om heel eerlijk te zijn, zijn er niet zoveel foute vrouwen. Dat dacht ik al. Echt niet. Waarom niet? Foute vrouwen. De meeste foute vrouwen die ik ken, die hebben gewoon een man. En die gaan een keer vreemd. Maar dan, zijn er mannen die last hebben van foute vrouwen? Ja. Ik hoor ze nooit. Ja, die durven daar niet voor uit te komen misschien. Maar hebben jullie wel eens zoiets gehad van, jeetje, wat een foute vrouw en hoe ga ik daarmee om? Nou, niet. Donder op. Nee, toch? Nee, precies. Op zou het. Er zijn zoveel leuke vrouwen. De foute vrouw is helemaal geen probleem. Want de meeste mannen, die komen die vrouw niet tegen. Nee, ik heb maar één foute vrouw. Dus maar de foute man is wel een heel groot probleem. Ja. Nou, dat is niet helemaal waar, hè? Want het schijnt namelijk te zijn dat vrouwen op foute mannen vallen, omdat die dan nog gezellig en leuk zijn. En anders hebben ze zo'n hangjas die thuis zit en zegt van, nou ga jij maar uit, want ik ga een kopje thee drinken en een leuke film kijken. Zo'n droplul. Ja. Of boer zoekt vrouw. Ja, maar kijk, het hangt er ook vanaf wat je wilt. Als jij gewoon een relatie wilt en een kind wilt en een gezin en weet je, alles op en aan, dan zul je toch met zo'n droplul waarschijnlijk eindigen. Ja. Heeft u een droplul? En als jij alleen maar spanning wil, dan blijf je eeuwig single. Ja, is ook leuk, moet je zelf weten. Heeft u een droplul thuis? Nee. Maar u heeft wel een kind, maar geen droplul. Beledigt die man uit onze. Ik heb een man, maar mijn man is ook wel eens saai. Ja, Jezus. Ik ben ook wel eens saai. We zijn allemaal wel saai. Maar is het een vreemdganger, of niet? Niet dat ik weet. Nee, maar dat zou je toch altijd weten? Jij kent toch de signalen als schrijfster van dit standaardwerk? Ik denk niet dat het een vreemdganger is, maar ik denk dat hij wel open is voor voor andere vrouwen. Nieuwe ervaringen. Maar welke man is dat niet? Dat zijn de meeste mannen, toch? Laten we eerlijk zijn. Nou, ik weet van niks. Mevrouw Riese, ik wil u in ieder geval zeggen dat uw man heeft het getroffen, want u bent een bijzonder mooie vrouw. Nou, dankjewel. En ik moet eerlijk zeggen, u komt ook heel spontaan en intelligent over. Hoeveel zijn er eigenlijk? We vroegen het aan Clu net ook. Hoeveel zijn er gedrukt? Hoeveel zijn er gedrukt? Ja. 2000 en die zijn nu bijna op. Zo? Ja. 2000 dat boeken, zeg, dat gaat hard. Dat is binnenlopen. De eerste druk was 2000 boeken en die lagen vanaf november in de winkel. Die zijn nu bijna op. Dus ik zou zeggen, allemaal kopen. Ja, inderdaad. Maar u heeft ook een prachtige reclame weten te maken bij Echte Janne voor het handboek Liefde en Lust. Mevrouw Driesje, ik wens u een bijzonder fijne avond. En u heeft onze avond, Wij willen nu snel naar huis. Ja, we rennen naar huis met al die tips. Wat ik nog even wilde zeggen, is dat ik ook wekelijks vertel over het een en ander. Toch niet een ouders van online. Vrouw online, dat is van Libelle of zo. Nee, dat is van Sanoma. Ja, dat zeg ik. Dat is van Libelle. Wat ik nog even wilde zeggen, en dan over vrouw online beginnen. Door de mutsen. Kom op. Nou, kom op. Bedankt. Nathalie. En we bellen. Ja. En tot ziens, hè. Dag. Dankjewel, hè. Hoi. Zo, de mythe zegt, wat was dat, joh? Ja, het was geen Raya Jansen, zeg maar. Mag ik dat boekje van je meenemen? Nee. Waarom? Ik wou het nog even verspreiden in een kleine kring. Hey, trouwens, Jan, FC Utrecht-fan na vandaag? Altijd al geweest. Echt waar? Ja, goede ploeg. Nee, je was voor Feyenoord. Ja, ook. Feyenoord, Heerenveen, FC Utrecht. Zeg maar ploegen waar gewerkt wordt. Vroeger Feyenoord. Oh, je bent zeg maar voor iedereen behalve voor Ajax? Zo zou je dat Ik heb vandaag dus anderhalf uur in een café zitten kijken. En jij zei tegen mij toen je binnenkwam, dit Ajax is nog slechter dan Feyenoord. En toen zei ik, nou Jan, dan heb jij gisteravond Feyenoord niet gezien. Want het was weer een machtig drama. En daar heb ik hoop voor het laatst, een stukje over getikt. Jan Dijkgraaf. Sportcolumn. Het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al verlies ik 10 van de 20 competitiewedstrijden, ik blijf achter de jongen staan. Want het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al lopen de jongens wedstrijd na wedstrijd met een blik in hun ogen van, doe mij in godsnaam die bal niet, ik blijf vertrouwen in ze houden. Want het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al zijn de jonge gasten te bedonderd om achter een bal aan te lopen of achter een tegenstander en iets te doen, ik weet zeker dat alles goed komt als ze maar naar mij luisteren. Want ik kon daar bij NEC ook. Want het gaat mij maar om één ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al helpt het geen flikker als ik 3 basisspelers vervang door 3 anderen, dan nog treft mij geen blaam. Want ik geef alles aan deze club en de mensen op de tribune. Want het gaat mij maar om 1 ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al ben ik het niet eens met die bijgoochems die Leo Beenhakker eruit hebben genaaid, en zou ik het liefst solidair met Leo zijn en denken, haal dan die Ronald Koeman maar op, dan doe ik het niet. Want het gaat mij maar om 1 ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al denkt iedereen met gezond verstand dat het langzamerhand echt tijd wordt dat ik eens goed in de spiegel kijk en besluit om op staande voet ontslag te nemen, dan nog kies ik niet voor de weg van de minste weerstand. Feyenoord moet mij dan namelijk een afkoopsom betalen en dat kan Feyenoord niet. Want het gaat mij maar om 1 ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, ook al is er dan 1 iemand die beweert dat ik ook af kan zien van die afkoopsom, en Leo ook, dan nog denk ik er niet aan om dat te doen. Want dan kan Feyenoord een nieuwe trainer aanstellen en dan kan het alleen maar slechter gaan, want die nieuwe trainer is niet ikke. Dus nogmaals, dat kan ik echt niet maken. Want het gaat mij maar om 1 ding, het belang van Feyenoord. Dus nogmaals, krijg allemaal lekker even gouden pleuris. Jan Dijkgraaf, Sportcolumn. Ja, ik denk dat Mario niet meer met je wil praten. Nee, Mario wil ook niet meer praten met Onno Hansen van Megastad FM. Notabene een mediapartner van Feyenoord. Maar Mario is zo groot dat hij inderdaad niet meer met journalisten praat die kritisch over hem zijn. Nou, wat mij betreft hoeven we ook niet met Mario Been meer te praten. En zout hij nou eindelijk op. Megastad FM? Ja, dat is de vervanger gaan we daarvoor van opnemen? RTV Rijnmond. Ja, we nemen het voor iedereen op met wie de grote Mario Been niet meer wil praten. Ja. Weg. Op zouten. Nou Jan, wat je wil. Ja, muziek. Ja, ja, ja, heerlijk. Ja. De nummer 1 uit de muziekpool. Want Ronald Plasterk had een grote voorkeur voor covertjes. Dus we hebben een nummer van Joe Cocker. En dat wordt gezongen door iemand anders. Like a bird on a wire. Like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Like a fish on a hook, like a knight in some old-fashioned book, I have saved all my ribbons for thee. And if I have been unkind, I just hope you will let it go by. And if I have been untrue, I hope you know it was never to you. Like a baby stillborn, like a beast with his horn, I have torn everyone who reached out to me. But I swear by the song and by all that I have done wrong, I'll make it all up to thee. I saw a young man leaning on his wooden crutch. He called out to me. Don't ask for so much. And a young woman leaning in her darkened door, she cried out to me, why not ask for more? Like a bird on a wire, like a drunk in a midnight choir, I have tried in my way to be free. Ja, dat was Johnny Cash met Bird on a Wire. Joe Cocker had daar een leuk nummer van. U vraagt zich misschien af waar Jan Dijkgraaf gebleven was, u op echtejanne.nl krijgt. Die heeft een Pierre Wind momentje. Die moest huilen van Johnny Cash. En die kon het even niet halen, dus die is even een sigaartje aan het roken. Nou ja, goed, prima. Trouwens, Johnny Cash is dood, dus dat wordt ook weer tranen met uiten. En wat heeft die man toch een mooie dingen nagelaten. Echt iets om trots op te zijn. En heel wat anders dan het oeuvre van de man die nu aan het woord komt. En die dus nog leeft. Hier is de Sneuneus uit Praag. Ik kom zelf uit Tsjechië, dus ik weet wel een beetje hoe het leven in Oost-Europa eruit ziet. Dat is, laten wij zeggen, iets minder geciviliseerd als Nederland. Het leven is daar ruiger. Die mensen zijn daar dichter bij het oerwezen dan hier in dit aangeharkte landje. Als je nog verder naar het oosten gaat, kom je in nog ruiger gebied. En in het allerruigste gebied is een nog ruiger gebied. Het doucheputje, het poepgaatje van ongeciviliseerde staten ligt daar. Tsjetsjenië. En daar wordt Ruud Gullit, die zwarte tulp, trainer van Tarek Grozny. Die voetbalclub van president en massamoordenaar Ramzan Kadyrov. Gullit gaat voor het bloedgeld dat hij daar kan verdienen. Voor een ander doel ga je niet naar dat godvergeten oord. Maar ik kan nu al genieten van de gedachte dat Gullits poeder als Stijlkruif erachter komt dat Grozny geen winkelstraat heeft. Dat die plaatselijke toprestaurant rauwe schapendarmen serveert. En dat de gemiddelde spelersvrouw daar een grote zwarte snor heeft. En dat de Tsjetsjeense Leko van Sadelhof met een botzwaard zijn klanten stileert. Estelle, welkom in hel. Als pretty boy Gullit heel uit terugkeert van dit avontuur, en die kans is niet erg groot, dan schijnt hij wel belangstelling te hebben om FC Mogadishu te trainen. Want onze Ruud houdt wel van een uitdaging. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Ja, die zal weer inslaan als een bom. Man, een held. Zometeen kun je bellen voor wat een geleuter. De stelling is, wie de rookkliklijn belt, is een NSP'er. Maar eerst de man wiens escapades met vrouwen binnenkort worden verfilmd door niemand minder dan de Coen Brothers. De Casanova van de Lage Landen. Coen Brothers. Ja, man, flikker toch op. Niet de Coen Brothers. Ja, nee. En dat liedje van net, dat was ook niet van Joe Cocker. Nee, dat was van Leonard Cohen. Ja, doe dat draaiboek dan eens wat beter, Jan. Want ik kom twee seconden voor de uitzending binnenlopen. Oké, Herman de superstier van de IVF-klinieken. Oftewel, die Ed. Edje! Control-Alt-Delete. Gozer. Goedenavond, ja. Ja. Hey, Playboy-nieuws heb jij? Ja, precies. Die waar Viva zeg maar het bloot heeft verbannen om op de iPad te komen. Gaat Playboy dat niet pikken, die censuur van Apple? Nee, nou, ze spelen een beetje vals eigenlijk. Of ze kondigen in ieder geval aan natuurlijk met een persbericht van wij gaan ongecensureerde content bieden voor de iPad en een app uitbrengen. Ja, ja. Maar het blijkt dus dat dat zijn eigenlijk twee op zich staande dingen. Ze gaan een app brengen die dus wel gewoon gecensureerd wordt door Apple. Want dat mag natuurlijk niet. Nee. En, maar ze gaan daarnaast gaan ze ook een webapplicatie aanbieden. Precies. Wat gewoon op een internetsite komt. En daar kun je dan wel de ongecensureerde plaatjes bekijken. Ja. Ze maken wel een aparte website die dan speciaal geschikt is. Maar goed, het enige wat ons boeit is natuurlijk wel bloot. Ja. Toch, Ed? Precies. Jou en mij en Jan. Ja, ja, nou, sorry. Dat kan dus via hun webapp. Of je daar per se bij de Playboy voor terecht moet, dat weet ik niet. Maar, geen gezeik thuis, als je dit zegt, toch? Nee hoor. Oké, okay. Hey, even het personeelsnieuws. Steve Jobs ziek. Ja, precies. Die gozer van Google weg. Larry Page terug. Ja, precies. Larry Page is natuurlijk een van de twee oprichters van Google. En ze hadden eigenlijk, omdat ze zelf vonden van wij zijn geen goede CEO, hadden ze een externe man aangetrokken. Die was nog slechter. En nou ja, het gaat misschien nu wat minder met Google, maar hij heeft natuurlijk toch 10 jaar best, vanaf 2001, een supergroot bedrijf van gemaakt. Dus nu denken ze, nou, nu kunnen we het zelf eigenlijk wel. Dus om het allemaal een beetje wat minder ingewikkeld te maken, pakt Larry Page nu zelf de leiding in Google. En nou ja, voor Google is het natuurlijk te hopen dat hij dan misschien nog weer wat nieuwe dingetjes kan aantrekken aanzetten. Hey Ed, en nu we het toch over groot geld hebben. Jij hebt je ongelooflijk boos lopen maken op de gemeente Breda. Waarom in godsnaam? Nou ja, goed. Er was veel discussie over de gemeente Breda. Omdat, wist jij niet, hè Jan? Ruim 4 ton hebben uitgegeven aan een website voor hun gemeente. En de technicus hier zit te geel hoor, dus... houdt een beetje spannend, hè? Zo langsgekomen. Ja. En nou ja, goed. De discussie is eigenlijk volgens mij richt zich een beetje op verkeerde dingen. Want we hebben natuurlijk gelijk naar de webbouwer gekeken van... durf jij 4,5 ton te vragen voor een website? Maar het is ook vooral de gemeente die daarachter heeft gezeten. Ja, en ik geloof dat de gemeentelijke processen op zich, die kosten al 2 ton. Dus uiteindelijk gaat er minder dan de helft volgens mij naar de bouwer van de website toe. Dus op zich denk ik terechte kritiek. Zoveel geld voor een website. Maar misschien een beetje verkeerde kant. Eddie, stel je een stut. Eddie. Ja? Als Jobs weggaat bij de Apple, wat gebeurt er dan? Nou ja, als hij ziek is, dan gaan de koers al naar beneden. Dus als hij als Jobs echt weggaat, dan zal het nog wat verder gaan. En dan is het voor Apple sowieso te hopen natuurlijk dat ze een goede man krijgen. Ja. Maar ik denk wel inzinking, ja. Nou, lekker hè, verdimme. Je wordt genoemd. Ja, Eddie. Precies. Je wordt genoemd. Ja. Ja, nou ja, goed. Ik weet het niet, maar... is plek nog voor in mijn agenda. Dus. Kijk. Hey, maar die even één ding. Topman bij, als je bij die appel gaat leiden daar... kunnen wij dan zondag wel even inbellen, nog steeds? Oh, dat kan zeker, hoor. En dan is het daar ook overdag, hè? Voor mij is het dan toch niet meer zondagnacht, dus... Hey, daar heb je weer helemaal een punt. Hey, Augurk, ontzettend bedankt, hè? Bedankt, man. Ja, graag gedaan. We spreken elkaar snel weer. Ja, tot volgende week. Ciao. Wat een geleuter. Ja... cafés waar ondanks het rookverbod toch gewoon gerookt wordt. Dat is niet netjes. En dus stelde CDA-kamerlid Sabine Uitslag afgelopen week dat er bij de voedselwaardeautoriteit een kliklijn moest komen. Het ziet eruit als een eend, het zwemt als een eend, het kwaakt als een eend, maar toch mag je het van Sabine Uitslag geen kliklijn noemen. Maar het is dus een kliklijn. Wel gratis. Ja, nee, een kliklijn. Nee, het is... Dat is dan, ja, is het toch een eend. Ja, lekker bezig, jongen. Nee, ik heb nu griep, hè, weet je. Oh, ja. Zo een beetje aardig. Alleen ik zeur daar niet over. Nee. Bel gratis naar 0800-1121 en geef je mening over de stelling... wie de rookkliklijn belt, is een onvervalste NSB'er. Nou, en daar hangen ze weer, hè, Jan? Jouw vrienden. Mijn allerbeste maatjes. Je kunt bellen naar 0800-1121. En dat hebben we al gedaan, Remmelt. Dag, Remmelt. Een hele goede avond. Vriend van de show. Nou, noem het maar op... NSB'er, ben je een NSB'er of niet als je dan belt naar de rookkliklijn? Dat sowieso, maar ik vraag me vooral af wie er gaan bellen. Ja, NSB'ers. Ja, maar als je nou in een café staat en iemand steekt een peuk op. Ja. Dan alsof jij dan het eerste van je denkt, ja, ik ga die lijn eens even bellen. Ja. Ga je nou inhoudelijk op de stelling in opeens, Remmelt? Ja. Ja. Normaal zeg je alleen kutstelling. Ja, ik ben hier een beetje stil van. Ja, maar dat heb ik nou zo vaak gezegd dat het gewoon bij elke stelling zo is. Hé, hey, Remmelt, ik ben Jan Dijkgraaf en ik heb griep. Ja, ik denk, gooi hem er alsnog maar even in, want Moet dat aan het begin van de show, maar ik heb griep. Hey, bedankt, man. Een beetje schap. Ja, dank je. Wat een geleuter. Zeg, nee, wat is er aan de Jasper hand? De Groot. Je haalt net de kliklijn en één door elkaar. En ik attendeer erop. En nu heb je de pik opeens ook. Coen Brothers. Jasper de Groot. Oh ja, Coen Brothers was niet nodig. Hoe is het, man? Goed, nee. Ja, met mij kut, want ik heb griep. Ja, Jan heeft griep. Ja, dank je. Vorige week had je weinig spreektijd, Jasper de Groot. Ja, zeg het maar. Dus je mag nu heel eventjes wat langer over de rooklijn praten. En nou, NSB'ert. Nou, kom maar op. Nou, even om in te haken op Remmels punt. Ik denk die mensen van Stivoro en zo. Dat, wat een geleuter. Harry. Ja, hallo. Hoe is het, jongen? Ja, goed. Ja, mooi. Dankjewel. Ja, super. Nee, Harry, we hebben een stelling. En dan is het zeg maar de bedoeling dat jij daar iets over te zeggen hebt. Heb je die stelling gehoord? Of dacht je van nou, het is gratis nummer. Laat ik gewoon lekker bellen. Wat maakt mij het uit? Nee, hoor. Ik heb die stelling gehoord, het zijn 1000% NSB'ers die dat doen. Nou, niet zo grof zeggen in één keer. Ja, dat vind ik wel. En dit land, dat schijnt zo langzamerhand. We hebben een politiekliklijn, we hebben hier een kliklijntje voor. We hebben Harry, daar een kliklijn. Harry, kom je uit de Alblasserwaard of zo? Nee, ik kom niet uit de Alblasserwaard. Waar vandaan dan? Ik kom vanuit het noorden. Oh, dat klinkt je niet. Maar bedankt, hè? Ja. Wat een geleuter. We hebben de Roy nog hangen. Wie hebben we hangen? De Roy. Dag hoor. De Roy. Bedankt. Hij is goed? Prima hoor, perfect. Ja. Wat zeg je, de Roy? Perfect, prima. Perfecto. Perfecto. Je zit een beetje in een zwart gat qua bellen, maar geef eens eventjes je mening over de stelling. Ik denk dat je ook gewoon de laatste bent, de Roy. Toon is niet een verrader, maar een patriot. Een patriot? Een patriota. Hé, hey, de Roytje. Waarom? Kijk, de gevolgen van roken zijn desastreus, rampzalig. Zeker. Voor de volksgezondheid. En de gemeenschap moet daarvoor boeten betalen. Goed, ik geloof. U komt niet helemaal goed over. Misschien heeft u astma. Maar in ieder geval bedankt. Ja. Wat een geleuter. Ja. Je hebt de vleeslul. Je hebt de bloedlul. En je hebt er zelf ingenomen lul. Daar komt ie. Nederland wordt een land waar je over je rug moet kijken. Of een andere burger je niet in de gaten houdt. De DDR herleeft als het aan het CDA ligt. De partij wil een kliklijn voor de anti-rookmafia. Een telefoonnummer waar je cafés kan aangeven op het moment dat daar gepaft wordt. Anoniem doorgeven waar de SD van de Voedsel- en Warenautoriteit kan binnenvallen. De politiek komt steeds vaker met deze KGB-strategie van burgerinformanten. Als er iets moet worden aangepakt, wordt er weer een kliklijn geopend. Want zo weten ze ook in Den Haag, een ander voor Lincoln zit in ons bloed. Wij smullen ervan als we iemand stiekem kunnen aangeven. Al is het voor het opsteken van een sigaret. Als de overheid wil dat deze kliklijn helemaal een groot succes wordt, stel ik voor om een premie uit te loven. Dat je per aangetroffen roker in het door jou aangegeven café een euro krijgt. Want voor een paar stuivers klikken we nog beter. Daar kan Anne Frank over meepraten. Begon je nou over Anne Frank? Godwin. Ongelooflijk. Spreek dat verkeerd uit. Godwin. Ja. Ja, Godwin. Ja, ja nee. Sorry. Ach Jan, doe gewoon de Koenbroeders even kijken en dan komt het allemaal weer goed. Oh, de naneuk. Ja, want volgende week hebben we niet zomaar een gast. Hebben we Marieke de Vries. Marieke de Vries. En dan heb je al snel de vraag. Wie is in gods fucking vredesnaam Marieke de Vries? Volgende week, als wij hier zitten. Ja. En als wij hier gaan wij hier het Wilhelmus zingen voor. En waarom? Hare Majesteit, die dan haar 73ste verjaardag viert. Als ik tenminste niet de griep heb. Voor de tweede zondag achter elkaar. Koorts, zie het aan me, Jan. Marieke de Vries is de koninklijk huisverslaggever van het NOS-journaal. Oh, zo de mythe zeg. En zij heeft van Hans Larousse een getekende verklaring dat ze bij ons mag aantreden. En Marieke de Vries is gewoon een hartstikke leukert, weet je wel. Een leuke vrouw. Ja. En bedoel, na Nathalie Driessen moeten we ook weer eens wat anders. Dus ik dacht, we doen Marieke de Vries. Je hebt groot gelijk. Hoe vond je Nathalie Driessen trouwens? Wie is dat eigenlijk? Ja, van dat boek. Handboek Lust, Liefde van de Vrouwen Online, Libelle, weet ik veel. Nou, ik moet eerlijk zeggen dat... Of zeg je Raya Jansen? Of ging je niks zeggen? Nou, eigenlijk zat ik meer te denken aan dat je dan denkt... Handboek Liefde en Lust, dat er dan toch wel een soort... Ja, een soort zwoele, geile... En het was een beetje... Daarover gesproken, hoe vond je Plasterk? Ja, ome Roon, die was sterk. Aardige gast. Ja, aardige vriend van de show. Ja, nee... We hebben hem ook gelukkig nooit... We hebben hem echt nul keer in de reden gevallen. Nee, dat doe je, ook niet bij zo'n grote gast. Nee, de man heeft ons mogelijk gemaakt. Dan ga je toch niet dwars door zijn verhaal heen precies. Willen? Dat doen wij niet. Nee, die laat je gewoon een beetje reclame maken voor de pufde. Ja, dat heeft hij wel gedaan. Hij heeft wel lekker uit kunnen praten. Hoe is het met jouw griep trouwens? Ik heb helemaal geen griep, Jan, voor een keertje. Nee, dat was te merken ook, zeg. Wat, was ik aanwezig? Het grote profileren is weer begonnen, zeg maar. Ja, moet ik eerlijk zeggen, dat kwam ook... afgelopen 2 weken had ik wel griep. En toen is mij ook wel gevraagd van, word snel beter. Ja, want die Dijkgraaf is nu te nadrukkelijk aanwezig, of niet? Nee hoor, maar Jan, Raya Jansen moet vaker terugkomen. Wat is er opeens met die Raya Jansen? Ja, die was gewoon vorige week steengoed. En nu ga jij gewoon je kop houden. Nou, omdat jij want vraagt. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Jan Wezen, Jan Borst en Jan de Belastingbetaler. Spin in het web, Jan Gussinklo. Tweede spin, Jan van Lent. Baby Boom Boom Muzak, Jan Plasterk. PNO het Jan Stenders. Hartsvriend Jan Benink. Plootjesbos, Janne-Marie Dekker. En aan de knoppen, Jan van der Beek. Tot volgende week, vrienden. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette.